Radio 1. 7 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. Terreurgroep IS heeft een video verspreid waarop de aanslag van vrijdagavond in Moskou te zien zou zijn. De video zou zijn opgenomen door een van de terroristen. Gisteren publiceerde IS al een foto van 4 gemaskerde mannen die de aanslag zouden hebben uitgevoerd. In Rusland krijgt het opeisen van de aanslag door IS nauwelijks aandacht. President Poetin legt een verband tussen de aanslagplegers en Oekraïne, zonder daar bewijs voor te leveren. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door Rusland met drones en raketten. Er waren meerdere explosies op verschillende plekken in de stad. En inwoners moesten de schuilkelder in. Ook op andere plekken in Oekraïne waren vannacht luchtaanvallen. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is gisteravond iemand gewond geraakt. De verdachte hield zich daarna urenlang op in de woning. Volgens de politie heeft de man flinke vernielingen aangericht en was er op een gegeven moment ook een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen toen van het huis ingegooid, zodat het gas kon ontsnappen. Aan het eind van de avond kon de man worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk hun huis uit. Na de arrestatie konden ze weer naar huis. De Britse prinses Kate en haar man prins William zeggen zeer geraakt te zijn door de vele steunbetuigingen die ze hebben ontvangen. Kate maakte vrijdag bekend dat ze kanker heeft. In een videoboodschap vertelde ze dat ze momenteel chemotherapie ondergaat. De afgelopen maanden werd er veel gespeculeerd en grappen gemaakt over de afwezigheid van prinses Kate. De Britse tabloids namen het gisteren op voor de prinses en schrijven dat de mensen die online grappen over haar maakten zich moeten schamen. Het weer, er trekken felle buien over het land met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe zon. Er staat een koude westenwind en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. En dan is er nog sport, want het was vroeg opstaan voor wie de Grand Prix van Australië wilde volgen. 5 uur begon hij namelijk. Verslaggever Louis Dekker die heeft de race ook gevolgd. Louis, ja, met Max Verstappen vanaf pole position, hoe is dat uiteindelijk verlopen? Ja, dat leek even een hele normale race te worden met Verstappen op pole position. En dan denk je, die wint hem, want hij wint eigenlijk al 2 jaar alles op rij. Hij kon zijn eigen record even naar 10 races op rij. Het is niet gebeurd, het was na 4 ronden al klaar. Hij pakte wel de leiding. Carlos Sainz in de Ferrari er vlak achter. Maar al vrij snel bleek dat Sainz dat tempo kon volgen. En dat Verstappen ook een bocht miste. Die auto lag niet lekker, althans zo leek het. Maar er bleek meer aan de hand. De remmen deden niet aan de achterkant. Er kwam rook op een bepaald moment waarvan aanvankelijk duidelijk was. Onduidelijk was, is het nou de rem, is het de motor? Bleken de remmen te zijn. Verstappen viel uit. Ferrari pakt een 1-2. Carlos Sainz wint. Leclerc tweede. En Verstappen voor het eerst in 2 jaar uitgevallen. Hij zei na afloop, het was in die eerste ronde alsof ik met de handrem erop reed. Dus die auto was volkomen onbestuurbaar. Eigenlijk nog een wonder dat hij even de race geleid heeft. Hij is nog wel leider in het WK. Maar uitvallen, dat zijn we niet meer gewend bij Verstappen. Een dubbel van Ferrari zijn we ook niet meer gewend. Dat is een verrassende zege. En al helemaal als je beseft dat Carlos Sainz de laatste winnaar was die in Singapore Verstappen wist te verslaan, maar nu ook nog nadat hij een week echt plat heeft gelegen, omdat hij een blinde darmoperatie had gehad. Dus ga er maar aan staan. Na een week in bed wint Carlos Sainz in Australië, valt Verstappen uit, en over 2 weken is de volgende Grand Prix en mag de pickorde zich herstellen. Dan gaan we het weer zien. Verslaggever Louis Dekker over de Grand Prix van Australië. Dank je wel. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op amigo.com. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hayden Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hayden Automotive. Autohart van Nederland. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedenautomotive.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Lis Stolp fietst in de regen door Meijendel bij Den Haag en hoort Roodborst, zanglijster, grote bonte specht en beseft: het mag wel regenen, maar het is lente. Marcel Brouwer uit Culemborg krijgt juist van de kwetterende en chilpende mussen een lentegevoel. Dank voor jullie geluiden, Lis en Marcel. Welkom vanaf het puntje van West-Europa, het hoogste puntje, de top van de Mont Blanc. Ja, nou denkt u misschien leuk, symbolisch of zo, of in gedachten, maar nee, ik bedoel het letterlijk. Ik sta hier bij de top van de Mont Blanc. Ja, wonderlijk is dat, hè? Nou ja, kenners en Haarlemmers die zullen natuurlijk weten dat het om een klein steenklompje gaat, dat ooit echt het puntje van de Mont Blanc was. Het ligt hier in de ovale zaal van het Teylers Museum in Haarlem. U hoort het een beetje galmen. Goedemorgen, Nederland. Ja, Teylers dus. Bestaat dit jaar 240 jaar. En vanuit hier presenteren wij vandaag een speciale uitzending. Over het hoe en wat van die uitzending zo direct nog meer. Maar nog even over dit topje. Ja, het ligt hier echt bij. Ik kan het pakken. Dat is in 1787 meegenomen tijdens de eerste Mont Blanc-expeditie door de Zwitserse geoloog Horace de Saussure en aangekocht door de eerste directeur van de Teylers. Topje van de Mont Blanc. Ik hoop niet dat Macron het ooit terug wil. Nou ja, goed, dan kunnen we het nog ruilen tegen die maashagedis die Napoleontische soldaten uit Maastricht hebben gejat. Nou, daar komen we nog eens op terug. Goed, maar vandaag doorkruisen we het museum. We onthullen het kunstwerk dat speciaal gemaakt is voor de uitverkiezing van onze nationale bloem. Weet u nog, vorig jaar koos Nederland het madeliefje tot nationale bloem. En botanisch kunstenaar Esmee Winkel maakte er een geweldig kunstwerk van. En dat staat hier in de zaal hiernaast klaar voor de onthulling. Verder in de uitzending gaan we met de Twentse politie mee in de strijd tegen de illegale handel in vogels. We hebben de Venolijn klaarstaan en nog veel meer. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het menuet uit de ouverture in D groot van Johannes Friedrich Fasch. We zijn vanmorgen 3 uur lang te gast hier in het oudste museum van Nederland, Teylers in Haarlem. En wij lopen hier door de fossiele zaal met conservator wetenschap Trienke van der Spek. Trienke, goedemorgen. Goedemorgen. We lopen een klein beetje die kant op, want ik hoor een beetje ruis op mijn hoofd. En dat moeten we natuurlijk niet hebben, dat dat thuis in de ontbijtzalen en de slaapkamers terecht komt, die ruis. Trienke, de fossiele zaal hier, hè. En we stonden net even, we zijn een paar meter weggelopen bij een heel bijzonder fossiel. De zondvloedmens. Wat is dat voor ding? Ja, vandaag de dag is dat een fossiel van een reuzensalamander. Maar die naam van het fossiel, heel beroemd, dat zegt heel veel over hoe men naar fossielen keek nog steeds toen dit museum openging, 1784, dacht men toch nog, ja, fossielen vinden we in de grond. Wat is dat? Hoe rijm je dat met de Bijbel? Dat was toch de referentiekader. Dat moet de resten van de zondvloed zijn. Oh. En er was iemand die vond een fossiel, dat met enige fantasie kon je daar een schedel en een ruggengraat in herkennen. En hij dacht, meneer Scheutzer, professor Scheutzer, die zei, kijk, eindelijk, naast al die verdronken dieren, hebben we nu dan ook een voorbeeld van de zondige mens die verdronken is. En vandaar dat het fossiel zondvloedmens heet. En dat heeft in eerste instantie in het museum gelegen als zondvloedmens? Nee, toen het werd aangeschaft door de eerste directeur, hier zaten we al helemaal aan het eind van de 18e eeuw. En hij was er eigenlijk van overtuigd dat het geen zondvloedmens was, maar een salamanderachtige, ja. En er waren meer mensen die dat hele zeiden. Grote. Dus hij staat er ook naast, hè, de salamander. Ja, ja. Hij schafte het aan als discussiestuk. Ja. Om mensen hier mee te nemen in bijvoorbeeld openbare lessen over, kijk wat het is, wat het ook is. Het is geen zondvloedmens, maar het zegt zoveel over de wetenschappelijke actualiteit toen dit museum openging. Het begrip uitsterven bestond nog niet. Evolutie bestond nog niet. Dus wij zijn ouder dan al die begrippen. Dus toen wij en zo werd er gelijk al gediscussieerd in het museum en gedacht over wat betekent nou wat we voor ons zien. 240 jaar Teylers. Heel even, wie was Teylers ook alweer? Pieter Teyler van der Hulst was een rijke Haarlemmer. Teyler is het. Teyler. Ja, Pieter Teyler van der Hulst. Rijke Haarlemmer, overleed kinderloos. En zette in een heel uitgebreid testament uiteen hoe hij zijn enorme vermogen wilde laten werken voor de samenleving, kunst en wetenschap. Dus armenzorg, genootschappen. Dat bestaat allemaal nog. Een stichting die dat geld beheert bestaat ook nog. En het museum is eigenlijk het zichtbare deel van die erfenis. Want om kunst en wetenschap goed te bestuderen, bedacht men, dan hebben we een museum nodig om al die collecties te bewaren, om een bibliotheek aan te leggen en onderzoek te doen. Het is in zijn woonhuis, hè? De voorkant was zijn huis, toch? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij het eerste museum, hè, die prachtige ovale zaal, dat was het hele museum, staat in zijn achtertuin. En mensen kwamen ook letterlijk door zijn woonhuis naar binnen, want dat werd het stichtingsgebouw. Ja. En dat is het officieel nog steeds. Ja. Alleen vandaag de dag kun je er ook als bezoeker in. Ja, maar dit waar wij nu zijn, hier in die fossiele zaal, dat was niet zijn huis. Dat is bij de aangebouwd. Nee, wat heel mooi is, is dit instituut bestaat al bijna 250 jaar. En er zijn steeds nieuwe museumzalen aangebouwd. Dus waar we nu staan, is het 1885... Want het was een onderzoeksinstituut. Men verzamelde alle actuele vragen, deed onderzoek, gaf demonstraties. En die collecties werden steeds groter. Zo kwam er telkens weer iets. En het museum dus ook. Zo kwam er telkens weer iets bij. Nog even een ander stoel. De Mosasaurus ligt hier ook, toch? Ja, hiervoor, klopt. Ja. Ja, die kunnen we hier vandaan net zien. Die ligt op een prachtige plek in de fossiele zaal. Vrij centraal. Ja. Een topstuk natuurlijk. Absoluut. Komt uit Limburg? Uit de Pietersberg, net als het stuk dat nu in Parijs ligt. En deze is nog iets vroeger gevonden, 1766. En werd hier ook aangeschaft weer, omdat het een nieuw voorbeeld was van, wat is dit? Een heel groot soort krokodilachtig, dacht men. Een walvissoort, tropische fauna werd er ook omheen gevonden. Zeeschildpadden. Hoe dan? Het was ook gewoon de ontdekking van de wetenschap, hè? Die periode. Nou, zeker als je kijk naar geologie. Eigenlijk begint geologie, paleontologie, begint in die tijd, en die hele begintijd. En die hele 19e eeuw vind je hier dus in de collecties terug. Ja. Mineralen en fossielen. Nog even een ander in die zaal. De mammoet van Heukelom. Ja, de mammoet van Heukelom is ook een prachtig voorbeeld. Ja. In 1820 wordt de eerste mammoetschedel gevonden in Nederland bij een dijkdoorbraak bij Heukelom. En Van Marum, de eerste directeur hier, die was dus heel erg geïnteresseerd in de ouderdom van de aarde. Geologie, dat kwam net op. En Cuvier, de beroemde bioloog, Franse bioloog, die had net het begrip uitsterven gepresenteerd aan de hand van een mammoet. De kiezen van een mammoet, die had hij vergeleken met bestaande olifanten en gezegd, nou, hier is eigenlijk geen twijfel mogelijk. Dit is een andere soort, hij is zo groot. Ja. Die hadden we ergens moeten zien. Dus mijn conclusie is uitgestorven. Ja. En Van Marum wil dus die eerste mammoetschedel hebben, per se. Het lukt hier niet meteen. Uiteindelijk schaft hij hem aan voor de Hollandse maatschappij. Zit aan de andere kant van Spaarne. En dan in 1885 komt hij hier alsnog, als deze zalen opengaan, op een pronkplek terecht om alsnog dat uitsterfprincipe van Cuvier te illustreren. En nog steeds is het een topstuk. Ja. Nou, je gaat hier echt terug in de tijd, maar wat we net zeiden, het gebouw en de zalen zijn eigenlijk ook musea. Het is eigenlijk ook een beetje een museum, van dat je kunt zien hoe dat vroeger tentoon werd gesteld allemaal. Oudste museuminterieur uit de 18e eeuw ter wereld, begrijp ik. Het oudste museum van Nederland. Is dat nou moeilijk om zo te houden? Jullie zijn ook gewoon een modern museum. Dus als we het hebben over klimaat, temperatuur, lucht, vochtigheid, dat soort zaken? Ja, het is soms vanuit dat soort punten, soms schipperen. Aan de andere kant merken we dat sommige onderdelen eigenlijk heel erg geschikt zijn voor de collectie, omdat het toch zichzelf redelijk regelt. En verder koesteren wij juist dat historisch, want het is heel mooi dat er altijd is uitgebreid en dat de stichting en het museum dus altijd die historische opstelling hebben gehandhaafd. En heel lang was dat omdat er zoveel geld was dat men gewoon kon aanbouwen en ook de eigen geschiedenis koesterde. Daarom is die ovale zaal ook nog zo mooi intact. En in de 20e eeuw wordt het instituut zo arm dat er ook weer niks verandert. Dus soms is het ook een... Maar nu geen moeilijke verbouwing met klimaattoestanden. Jullie hebben ook veel schilderijen. Nee. Kijk, we zijn heel erg ook van nu. Dus we proberen heel erg nu te koppelen aan dat mooie verleden. Maar dat oude verleden, dat je hier in een 19e en 18e eeuwse museumsetting kunt stappen, kunst en wetenschap, dat koesteren we ook. Ja. Nou, dankjewel. Trienke, we spreken elkaar straks weer. Dankjewel. Vierelaai van Edward Elgar, uitgevoerd door Simone Lamsma op viool en Juri Miura op piano. We kennen allemaal natuurlijk de knallende pracht van de bloemen van de klaproos, het madeliefje of de paardenbloem. Maar kijkt u ook wel eens onder de grond naar de wortels van een plant, hoe die daar hun weg vinden en door elkaar heen lijken te krioelen? Kunstenares Diana Scherer is er helemaal weg van en maakt van die wortels zelfs meters grote kunstwerken. Verslaggever Pleunaerts zoekt haar op in haar atelier in Amsterdam. Zo, lekker warm hier. Ja, ik heb het een beetje opgestoken. Het groeit hierin, het atelier. Ik ga eigenlijk allemaal stukken van jouw werk. En hier in het midden een hele grote mat met levend gras. Ja, Ja, dat is havengras. En hier groeit eigenlijk mijn werk. Mijn kunst laat ik groeien. Mm-hmm. Een textiel van plantenwortels. En in dit geval zie je havengras. Het zijn er natuurlijk wat we eigenlijk van gras kennen. Het werkt eigenlijk bijna als een soort kolonie, samen. Mm-hmm. We komen bijna nooit één grassprietje ergens tegen. Gras houdt ervan om samen te groeien. Dat is trouwens iets wat ik nog een keer met een bioloog goed moet bespreken. Hoezo dat eigenlijk zo is. Maar daardoor is dat voor mij het meest geschikte materiaal, gras, om mijn werk te laten groeien. Omdat zij het fijn vinden onder de aarde een mat te creëren. Het is de bovenkant van boven het maaiveld zien we nu. Gewoon het groene gedeelte. Maar dit is eigenlijk de onderkant van jouw kunst, toch? Ja, inderdaad. Ik oogst het werk. Over een paar dagen is het klaar. Ik oogst het en dan draai ik het om. En uiteindelijk snij ik de wortels af van de aarde. En dan blijft het textiel over. En ik toon eigenlijk het wat voor ons onzichtbaar is. Ik draai het om. Ik laat de verborgen processen zien. Maar dan wel door mij gemanipuleerd. Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Want je hebt hier ook iets klaargelegd, hè? En daar kan je laten zien hoe dat nou eigenlijk werkt. Je wilt niet helemaal prijsgeven, maar wel een beetje, toch? Ja, ik hou het altijd de techniek, hoe ik het doe. Want die vraag krijg ik veel voor mezelf. En dat heeft ermee te maken. Ik ben beeldend kunstenaar. Ik wil gewoon dat de mysterie blijft. Mijn materiaal zijn zaden, aarde, licht, water. Warmte ook trouwens. En ik heb schablones ontwikkeld. En die schablones zijn in de aarde. En op de een of andere manier groeien de wortels in de schablones. Ja, want het is niet alleen maar dat je straks die mat die hier ligt omdraait en dat je dan kijkt wat die wortels hebben gedaan. Je hebt ze ook een bepaalde kant op gestuurd, waardoor je ook weer dus bepaalde, zoals we daar zien, patronen erin ziet. Hè? Het lijkt een soort spinnenweb en daar een soort van rondjes. En in je tentoonstelling is er zelfs eentje waar het lijkt alsof er een vrachtwagentruck overheen is gereden. Ja, nee, dat is bewust. Wat ik doe is, toen ik begon 8 jaar geleden met dit idee. Ja, dat dus, ik wil graag het wortelsysteem weven. Dat was het idee. Ben ik naar de Radboud Universiteit gegaan. Nee, ik ben eerst naar Wageningen, naar Liesje Momme gegaan, een wortelexpert. En ik heb haar dat verteld, dat ik dat wil doen. Het wortelsysteem weven. En zij stuurde me naar Nijmegen. Dat zijn de plantenwortelexperts, echt een grote wortellab. En ik werd met open armen ontvangen toen. Maar ze zeiden, dit gaat je nooit lukken. Dat is onmogelijk wat jij hebt bedacht. En dat vond ik, ik liet me daar niet van afschrikken. Want ik wist dat wetenschappers heel veel weten. En daarom ook heel veel zich niet kunnen voorstellen. Ik wist niet zoveel. En dan heb je een soort idee en heb een soort... Ja, beetje naïef misschien, maar ook dat is, soms goed. Naïef onwetendheid is een heel goed ingrediënt om dingen te maken die er nog niet zijn geweest. Des te meer je weet, des te lastiger wordt het. Dus voor mij, ik weet nu best veel. Dus ik zit een beetje vast, ook met de volgende stap. Maar goed, ik mocht daar komen. Ik kreeg een plek. Ik heb heel veel geleerd, veel gesproken met mensen. En na een jaar had ik dan eigenlijk het zover. Het duurde wel lang. Je hebt een jaar lang allerlei verschillende planten geprobeerd. Dus eigenlijk een jaar lang die wortels bestudeerd, hoe ze groeiden. Dat heb ik gedaan, ja. Ik heb natuurlijk, ja, ik denk wel honderden verschillende wortelsystemen. Dus ik heb veel geleerd. Nou, elke keer kwam ik toch weer bij terug dat grasachtige het meest geschikte zijn. De andere planten, zoals een roos, hè, of een magiet, die houden daar helemaal niet van om in een soort in mijn stramine te groeien. Die willen zoveel mogelijk ruimte. En die vechten ook onder de aarde om ruimte. En gras trekt zich daar niet van aan. Die gaat gewoon groeien. Ja. Je gaat gewoon lekker samen in die patronen zitten. Want wat die rechter, is dat, wat probeer je daarmee te laten zien? Is dat een soort schimmel zo? Nee, je hebt gelijk. Je zei het eigenlijk in het begin al als een soort spinnenweb. En ik vind het altijd wel fijn als mensen ook van alles in zien. Dus je mag er best een schimmel in zien. Mm-hmm. Associaties vind ik erg belangrijk in mijn werk, dat het niet te dik bovenop zit. Mm-hmm. Maar in dit geval is het wel een spinnenweb waar allerlei plantencellen doorheen groeien. Dus er zijn 2 patronen die ik in de computer samenzet. Ik begin in de computer. Mm-hmm. Ik heb een enorm grote verzameling van allerlei patronen. En die zijn altijd of op de mens of op de natuur gebaseerd. En die breng ik samen. Dus je maakt eigenlijk natuurpatronen met natuur? Ja, precies. Maar toch, wat jij ook zei met die tractor... dus autobandensporen zijn bijvoorbeeld... vrij belangrijk patroon voor mij in de tentoonstelling in Bergen... Farming Textiles, waar ik... Ik woon in Holiesloot, op een dorp. En niet alleen daar, maar mijn dagelijkse wandeling... kom ik toch elke keer weer van die prachtige autobandensporen... tractorsporen in het modder tegen. En dat vind ik aantrekkelijk. Dus wat hier is dat spinnenwebcellen. En die rondjes, dat zijn eigenlijk gewoon... jaringen van bomen, die ik op een bepaalde manier samenzet. En zo ontstaat eigenlijk, zo hoe ik dat doe, ik werk samen met de natuur. Ook ben ik hier duidelijk de master. Maar in mijn patronen zie je dat terugkomen, dat natuur en mens samen. Zo hoe wij momenteel leven. En sterft het af in de tentoonstelling. Ja, ja. Oké, wil je laten zien? Want jij hebt nu een ronde bak met aarde. Dus daar gooi je wat zaden overheen. Ja, vrij veel haverzaden. Die gooi ik er gewoon overheen. Best veel. Dat het matje dan ook wel stevig wordt. Ook hier is het bijvoorbeeld... Hè, soms wil ik een heel stevig patroon. Dat het wat dik en dicht loopt. Dan moet ik er heel veel zaden op doen. En soms wil ik het juist heel raar fijn. Dat het bijna kantachtig, bijna al uit elkaar valt. En dan gebruik ik maar een heel klein beetje zaden. Dus zaden zijn echt... als je het vergelijkt met schilderkunst... Het is echt ook... Over de jaren heb ik geleerd met hoe ik mijn materiaal moet inzetten en gebruiken. En hele kleine inbrengsten. Soort van potgrond, hoeveel water, hoe lang laat ik het groeien. Mm-hmm. Aantal zaden bepalen wel het beeld wat eruit komt ook. Ja, wat water. Flinke plants. En dan gewoon weer aftekken. In principe hoef je haven... niet af te dekken. Dat is een lichtkiemer. Die zou ook kiemen als ik het niet zou afdekken. Maar ik vind het prettig wel af te dekken, omdat het dan niet zo snel uitdroogt. En dan gaan dus nu die worteltjes gaan dan langzaam naar beneden en dan komen ze dus in dat patroon en dan wordt het iets. En nou, dat kunnen we nu niet zien, maar wat zit eronder? Ja, dat zeg ik niet. Nee, dat zegt ze niet. Nou, moeten we maar zelf gaan kijken. De enorm grote en indrukwekkende worteldoeken, wortelkunstwerken van Diana Scherer zijn nog tot 7 april te zien, dus je moet snel zijn, in Museum Kranenburg in Bergen. Na 7:30 de Venolijn, de elektriseermachine van Wimshurst en de strijd tegen vogelstroperij in Twente. Nu eerst het nieuws met Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Terreurgroep IS heeft nu ook een video gedeeld waarop de aanslag van vrijdagavond in Moskou te zien zou zijn. Gisteren publiceerde IS al een foto van 4 mannen die de aanslag zouden hebben gepleegd. De Oekraïnse president Zelensky heeft in een verklaring veel uitgehaald naar de Russische president Poetin. Hij zei dat de poging van Poetin om Oekraïne in verband te brengen met die aanslag op een concertzaal in Moskou erg voorspelbaar was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev moesten mensen vannacht de schuilkelder opzoeken vanwege Russische aanvallen. Volgens de burgemeester waren er explosies op verschillende plekken in de stad. In Nigeria zijn meer dan 200 ontvoerde schoolkinderen weer vrijgelaten. De kinderen werden begin deze maand op school meegenomen door gewapende mannen. Ze eisten zo'n €650.000 losgeld voor de vrijlating van de kinderen. Het is niet duidelijk of dat bedrag ook is betaald om de kinderen weer vrij te krijgen. Het weer, er trekken felle buien over het land met kans op hagel en onweer. Maar ook af en toe zon, er staat een koude westenwind verder en het wordt uiteindelijk maximaal 9 graden. De koolmees in de tuin van Martje van der Wal uit Groningen inspecteert een nestkast. En dat doet hij nogal grondig. Een gezellig geluid. Combinatie van lente schoonmaak en een kleine verbouwing. En George Knotneres, die is op de Ginkelse Hei. hoort een oefenende geelgorsman. Na zijn trillertje volgt vaak een slepend geluidje en je hoort dat dat steeds beter lukt. Komt-ie. Ja. Zo direct tot 8:00. De elektriseermachine, de strijd tegen vogelstroperij in Twente, maar nu eerst de Venolijn. Wat heeft u allemaal ingesproken op 035-6711-338? Janneke Kimstra, Bilthoven. Tijdens mijn lunchrondje in de Ridderoordse bossen. De eerste witte kwik staat, voor mij dan, op het paardenterreintje achter het ziekenhuis Bergenbos in Bilthoven. En de laatsteling, een roepende keep. Harold Bussen uit Didam. Vandaag spotte ik voor het eerst weer een metsel bij. Elk jaar opnieuw wordt precies hetzelfde holletje van precies dezelfde boomstam gebruikt om eitjes in te leggen. Fascinerend. Marja Lodewijk spreek je uit Renesse. Gisteren was ik op het strand en daar heb ik een paardje bombekplevieren gezien weer voor de eerste keer. En tot mijn hele grote vreugde heb ik de eerste kneuwen gehoord en gezien. Ik ben Walt en ik ben 7 jaar oud. Ik heb de eerste zandhagen dus van het jaar gezien. Hij is groen, dus het is een mannetje. Op de Lemidische Hei in Huizen. Annemie Wijs uit Uden. Zondag 17 maart zag ik langs de Ooijense Bovendijk bij Ooijen in Noord-Brabant tot mijn verbazing de eerste pinksterbloemen. Hans Rikhoff, Enschede. Vandaag hoorde ik toch weer de eerste tjiftjaf zang. En dat is meestal in de eerste of de tweede week van maart. Vera Dalm uit Abcoude. Vanmorgen liep ik de tuin in en hoorde allerlei verbouwingsgeluiden. De oorzaak van het geklop bleek toen even later een tevreden koolmees het nestkastje verliet. De lente begint met nieuwe buren. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart. Aan de Riekerweg, langs tuinpark Ons Buiten, staat een willig in een gele wolk te bloeien. En bij de ingang van tuinpark Ons Buiten bloeit het groot hoefblad volop met grote bloemen. Johan van Zijlanghout uit Veldhoven. Vannacht zag ik dat ons egeltje weer wakker is en terug is in onze tuin. Hij heeft zijn winterslaap elders doorgebracht en nu hoop ik dat hij wel van ons mooie egelhuisje gebruik gaat maken. Hier Ellen uit Ede. En wat zag ik vanmiddag, wat scharrelt er tussen oude eikenbladeren? Een vuurwand. Trudula uit Breda. Ik wandel op het ogenblik langs de A en heb zojuist waargenomen verschillende vlinders, dagpauwoog, citroenvlinders en koolwitjes. En het mooiste van alles is dat ik zojuist 2 ijsvogeltjes heb gezien. Petters van der Kolk. Op de IVN-tuin staat bij de grote vijver een mannelijke struik van de gagel. De mannelijke goudbruine bloemen laten bij aanraking grote wolken stuifmeel vrij. Karin van de Ploeg, Zwolle. Afgelopen zaterdag en zondag zag ik de eerste aardhommelkoninginnen al zoemen en rondscharrelen in de tuin. En vandaag zag ik 5 paardenbloemen in de tuin. Met Herman Linde. Nou woon ik in Zuid-Frankrijk, zeg maar tussen Béziers en Narbonne in. En daar zag ik dus voor het eerst een hop. En dat is zo waanzinnig vroeg dat ik denk, nou ja, is toch ook interessant voor Nederland. Met Marta Struik uit Zwijndrecht trouwens, wil ik een oud bosje bloemen in de kliko gooien. En daarbovenop zitten 2 hele mooie lieve heersbeestjes, lekker te zonnen. Ik heb ze opgepakt en op de ook al vroeg bloeiende witte en blauwe maagdenpalm gezet. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik hoorde ze al toen ik naar de dijk toe liep. Het steentje op het ijs. Het tok, tok, tok, tok, tok. Webpleisters, de tijd. Doortrek van de beflijster. 14 dagen geleden al één zingend. En nu gewoon een aantal langs de dijk. Het zijn hele schuurvogels. Ze zijn zomaar weg. Op een kaatsveldje bij mij aan de overkant in het dorp. Daar zitten ze dan 's morgens vroeg ook. En dan 1 auto voorbij en dan zijn ze weer weg. Maar nu richting de dijk, bij het bosje, op een klein grasstukje. 3 stuks. Prachtig. En tot mijn stomme verbazing, ik had een oeverzwaluw. Nu op de dijk, ik loop richting Wierum. En ineens komt er zo'n spartelend ding in de lucht. Prachtig. Dus ik heb ogen tekort. Het is druk. Kijkertje mee. Honden in de gaten houden. Nou, de dag is weer gevuld. Dag. Dag en dankjewel Hans Gartner en alle andere bellers. Blijf vooral bellen met 035-6711-338. En een audioberichtje mag ook verstuurd worden via WhatsApp naar hetzelfde nummer. Ik zit hier dus in het Tijlers. Het is waanzinnig om hier een uitzending te mogen maken. Hier zitten we 3 uur lang. Ik zit in de eerste museumzaal. En een paar zalen verderop, een paar krakende vloeren bij mij vandaan, loopt verslaggever Marlijn Snijders. Ja, klopt, Menno. Ik sta hier met conservator wetenschap Trienke van der Spek. Je was net ook al met Menno in gesprek over fossielen. Ook leuk, maar ik sta hier bij iets enorms. Wat is dit, Trienke? Wat we hier zien staan is inderdaad enorm. Dit was de grootste elektriseermachine ter wereld. En dan hebben we het over 1784, toen ging het museum open. En dit enorme apparaat stond in de ovale zaal. En wat je hier eigenlijk mee kunt doen is de ballon over je haar, maar dan, nou, industriële schaal. Je maakt daar enorme grote vonken mee, omdat men zo geïnteresseerd was in elektriciteit. Wat is het? Men had net ontdekt dat het bliksem is. Hè? Is elektriciteit, maar ja, in het lichaam schijnt er ook zoiets te bestaan. Dat was allemaal nieuwe kennis, kwam in deze tijd op. En met deze machine hoopte men weer nieuwe dingen te kunnen ontdekken, omdat die gewoon nog veel en veel groter was dan de bestaande exemplaren van dat moment. Fantastisch. Laten we even naar het begin lopen. Hier, hoeveel mensen moesten hier aan draaien? Hoe? Ja. Ja. Het is een heel lang apparaat. Het bestaat uit onderdelen. En dit is, ja, ik noem het altijd een zwengelbok, een soort keukentafel. Kan je uitklappen en dan kun je daar uiteindelijk, weten we uit de boeken, met 4 mensen aan draaien. Want als de machine geschikt was om te werken, dan moest het heel erg droog weer voor zijn. Vriesweer, winterweer. Dan werd er echt de hele dag doorgewerkt. En dan stonden hier 4 mensen zich in het zweet te draaien, zodat je die glazen platen ronddraait door de kussens. En dan krijg je dat ballon op je haar effect. Statische elektriciteit. Ja. En dan bouwt lopen we iets verder, ja? Zich hier op die messing mooie goudachtige bollen en stangen op. En hoe groter die zijn, hoe meer lading erop kan. En het moet goed geïsoleerd zijn van de vloer, hè? Anders ben je je lading kwijt. Glazen palen, maar dan, als alles goed gaat, dan heb je hier uiteindelijk vonken tot 60 centimeter. Dat weten we omdat er tot in detail is opgeschreven, geïllustreerd welke experimenten zijn gedaan en wat ze opleverden. Want dat was ook een doel. Niet alleen geld stoppen in het experiment, dat deed de stichting. We waren een onderzoeksinstituut, maar die kennis ook delen met iedereen die het maar wilde weten. En mensen van buitenaf mochten hier ook proeven komen doen. Een soort nutsvoorziening. Ik ga je heel even onderbreken, want er kwamen hier namelijk ook, ik ben al vereerd dat ik hier mag staan, maar er hebben hier grote der aarde deze elektriciermachine bezocht. Zeker. In ieder geval weten we dat Einstein hier is geweest, want zijn grote mentor was in dienst van Tyler's Stichting, hoofd van het laboratorium, maar ook hoofd van de oude instrumenten. Dus dit heeft hij zeker gezien. En misschien dat hij het van een van mijn voorgangers, dus Lorenz, Nobelprijswinnaar, ook aan mocht raken. Want die Lorenz, die heeft dit. Nee hoor, die was hier directeur. Okay. Begin 20e eeuw, toen stond dit apparaat al hier. Dus die zijn hier ongetwijfeld langsgelopen richting dat laboratorium waar Lorenz de baas van was. Degene die hier ook is geweest en echt letterlijk voor dit instrument kwam, is Napoleon. Napoleon. Hij hield audiëntie in Haarlem. Natuurlijk eigenlijk om manschappen te recruteren, geld te innen. Ben je daar blij mee of niet? Maar Napoleon was ook wetenschappelijk heel erg geïnteresseerd. Lid van de Académie des Sciences in Parijs. En hij wist van dit instrument. Want dit was echt wereldnieuws. En daarom had hij gezegd... Dat was niet ook in... Wacht even, Trienke, ik ga je even onderbreken. Nee hoor, je praat heel heerlijk door. Maar er stond niet ook één in Parijs en nog één in Londen. Nee, je moet je voorstellen, dit was een soort CERN aan het Spaarne. Dus dit was echt een wereldnieuws dat er zo'n apparaat stond en de proeven die ermee werd gedaan en de experimenten, hoe resultaten werden besproken. En Napoleon was daarvan op de hoogte. Dus hij zei, ik wil hier audiëntie houden bij Tijlers, want ik wil dat apparaat zien. En ik wil hem zien werken. En daar ging het mis. Ging het mis? Oh, wacht eventjes. Ik dacht, ik begin een leuke vraag. Maar een mis is nog erger. Ja, vertel. In zoverre, de directeur hier van Marum die wist... als ik dit apparaat wil gebruiken, moet het perfect weer zijn. Heel droog is het niet zo vaak in Nederland. En dan begin je 's ochtends vroeg met de platen droog maken... het zonnetje erop laten schijnen. Zandzakken, hete zandzakken tegen de glazen palen. Anders deed hij het niet goed. En Napoleon die liet 's ochtends vroeg een boodschapper hierheen sturen. Ik wil de machine zien. Zet hem even aan. Nou, ze hebben hun best gedaan. Ging niet. Maar uiteindelijk van Marum had gelukkig die eerste directeur ook al een ander model. Iets kleiner, maar die deed het altijd. En toen heeft hij die gedemonstreerd. Jeetje, Mina. En komt er nu nog wel eens iemand langs drinken die zegt... mag ik daar eens even een proefje mee doen? Is dit helemaal verstoft? Nou, je zou kunnen zeggen, wetenschappelijk gezien... is dit apparaat niet meer actueel. Maar mensen vragen wel heel vaak, hoe werkt die? Kan die aan? Ja. Dus we hebben een aantal jaar terug een werkende replica gemaakt. Zodat mensen wel ook kunnen zien, want instrumenten, ja, die hoor je te gebruiken. Dit was gewoon een gebruiksvoorwerp. En dat kunnen we daar dan toch weer tot leven brengen. Maar deze is intussen zo oud en daar blijven we vooral vanaf. Hoe blij ben je dat die hier staat? Ja, ik vind het geweldig. Maar dat geldt eigenlijk voor al die collecties waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik ben tijdelijk schatbewaarder. Wat een eer. Een hele eer. Dank je. Fadanguillo uit de Suite Castellana van de Spanjaard Federico Moreno Torroba, uitgevoerd door Enno Voorhorst. Groene criminaliteit. Ook in Nederland worden vogels uit het wild illegaal gevangen en verhandeld. En er gaat heel veel dierenleed gepaard met die vogelstroperij. In Twente bundelen groene boa's en de politie hun krachten tegen de georganiseerde vogelcriminaliteit. Ter erkenning hiervan is er donderdag officieel een blauwe tegel gelegd in de gemeente Tebergen. Of eigenlijk een groen-blauwe tegel. Om de samenwerking tussen groen, de boa's, en blauw, de politie, te benadrukken. Verslaggever Henny Radstaak was erbij. We zijn in het buitengebied bij Tebergen in Twente. Is dit nou zo'n locatie waar het gebeurt? Dat kan maar zo inderdaad. Het komt overal voor. Rick Stout, je bent buitengewoon opsporingsambtenaar van Landschap Overijssel. Dat betekent dat je bevoegdheid hebt om mensen op te pakken eventueel. Ja, dat klopt. Ik ben buitengewoon opsporingsambtenaar. Dus ik heb specifieke bevoegdheden. Met name van milieuwetgeving, de wet natuurbescherming. Het gaat over de bescherming van planten, dieren en alles wat daaruit voortkomt. Michael Volder van de politie is er ook bij. Prachtig uniform aan. Dank u. Van? De politie Noordoost-Twente. Ja, jullie zijn hier, het is alweer een paar jaar geleden, iets op het spoor gekomen. Ja, dat klopt. De collega's van de noodhulp, dus die de 112-meldingen rijden... die kregen een melding dat er ergens mistnetten waren aangetroffen. En die zijn vervolgens ter plaatse gegaan. En gelukkig wist de collega die daar was wat mistnetten waren. Want niet alle collega's weten het. Nee, wat zijn dat? Dat zijn hele fijnmazige netten waarmee vogels worden gevangen. Of gevangen kunnen worden. En die collega die heeft meteen een bekende wijkagent gebeld, die weer contact heeft opgenomen met onder andere met Rick. En onze meldkamer die heeft direct de NVWA in kennis gesteld. En zo is ons onderzoek gestart. Dat was een soort heterdaadje. Ja, de netten stonden er wel. We hadden er alleen nog geen mensen bij. Wat troffen jullie precies aan? Misnetten dus, maar... Een aantal misnetten en daarbij wat planten met zaden erin om de vogels te lokken. En een kastje, een nestje met daar vogels in, een lokval. Wat werd daar dan gevangen, Rick, weet je dat? Verschillende soorten zangvogels. Dus Europese zangvogels, wilde vogels. En die vogels die worden gevangen om ze uiteindelijk op de markt te brengen. Hè, om ze als vogel te houden in de volière. En die worden dus eigenlijk uiteindelijk komen ze bij goedwillende mensen terecht. Gewoon bij echte liefhebbers in een volière. Maar mag je alleen een legale vogel kopen die voorzien is van een ringetje? Ja, dat klopt. Daar is ook echt wetgeving voor, Europese wetgeving. Daar zit ook juist natuurlijk de grote winst in voor zo'n vogelvanger. Die vogel die wordt gevangen en die moet op de een of andere manier moet die de legaliteit in. En dat trucje, het ringen van die vogels en zorgen dat die vogels uiteindelijk bij iemand in een kooi terechtkomen. Ja, daar wordt heel veel geld aan verdiend en daar gaat ook heel veel dierenleed mee gepaard. Vertel eens, wat gebeurt er dan precies? Kijk, je moet je voorstellen, zo'n vogel die leeft in volledige vrijheid. En die wordt vervolgens vliegt hij in een net. En zit hij vol stress in zo'n net, helemaal verstrikt. Hij wordt eruit gehaald. Hij wordt vervolgens in een kooitje gestapt. Een heel klein kooitje. En vervolgens worden de veren een beetje rechtgetrokken. En dan moet hij ook nog een ringetje omkrijgen. Nou, die vaste voedering, dat is natuurlijk een middel om te waarborgen dat je een dier wat in gevangenschap gekweekt wordt, gefokt wordt, kunt ringen als die 5 tot 7 dagen oud is. Als hij nog een dun pootje heeft, zeg maar. Precies. Hè, als die een paar dagen ouder is, dan past die voedering er al niet meer omheen. Dus je kunt je voorstellen hoeveel pijn en wat je daarvoor moet doen om zo'n ring er dan wel omheen te krijgen. Daar zijn allerlei technieken voor. Dat doen ze ook door bijvoorbeeld soms zelfs een pootje te breken. Er gaat dus heel veel dierenleed mee gepaard en heel veel stress. Ja, dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Zijn er uiteindelijk arrestaties verricht, Michael? Er zijn uiteindelijk personen aangehouden. En die zijn gehoord en die zullen zich te zijner tijd verantwoorden voor de rechter. En hebben jullie nog meer aangetroffen bij die arrestaties? Er is een grote hoeveelheid geld in beslag genomen. En daarnaast zijn er vuurwapens in beslag genomen. En een heleboel vogels. En die zijn uiteindelijk weer vrijgelaten. En wat voor soorten, weet je dat? Rick, weet jij? Alles. Ja? Puggers. Ja, er zijn putters, zeizen, maar ook merels. Er zijn verschillende soorten trekvogels zijn daarbij aangetroffen. Korpenwieken, kraamsvogels, dat soort dingen. Ik heb een filmpje met geluid die ik wel kan laten horen van een bonte specht die in een net is gevangen. Oh, je ziet het. Jeetje. Ja, die heeft zich vastgevlogen in het net. En ze proberen natuurlijk gewoon uit alle macht om eruit te komen. En daardoor zitten ze nog vaster in het net. En uiteindelijk, als ze er niet uitgehaald worden, dan sterven ze gewoon ondersteboven hangend in het misnet. Hij heeft het wel overleefd. Hij heeft het overleefd. Deze wel. We hebben het dus echt over georganiseerde misdaad. Ja, absoluut. En niet zomaar een paar mensen die dat doen. Nee, je moet connecties hebben om de vogels te ringen of te laten ringen. En je moet connecties hebben, een afzetmarkt waar je ze naartoe kan verkopen. In mijn carrière bij de politie heb ik het tot nu toe 2 keer meegemaakt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het heel weinig gebeurt. Maar het gebeurt zeker. Alleen wij komen natuurlijk niet achter alles. Het zou handig zijn als mensen meer ook aandacht ervoor hebben als ze bepaalde dingen in het buitengebied zien wat ze niet vertrouwen, dat ze dan contact ook met ons opnemen of met de BOA's met wie wij veel samenwerken. Ja, dat hebben we natuurlijk over die samenwerking vandaag. Die samenwerking tussen de buitengewone opsporingsambtenaar en de politie. Die is ook wel echt nodig, hè, Rick? Ja, dat is cruciaal. Als je zo'n zaak draait en je wil naar een goed resultaat toe werken, dan ben je echt afhankelijk van elkaar. En dan ben je afhankelijk van de NVWA. Die hebben expertise met name op de handel, hè, in wildgevangen dieren, planten en producten daarvan. De Voedsel- en Warenautoriteit. De Voedsel- en Warenautoriteit. En daar is een specialistenteam, Team Natuur, die dat doen. Wij zijn erbij als jachtopzichters Groene Boa, omdat wij het gebied heel goed kennen en veel van stroperij weten en hoe die mensen te werk gaan, zeg maar. De politie is erbij voor het faciliteren van heel veel zaken en het raadplegen van systemen. En als je heel goed elkaar informatie deelt en elkaar weet te vinden, Ja, dan kun je uiteindelijk tot een goed resultaat komen. En je bent daar ben je echt afhankelijk van elkaar. Dat is gewoon heel belangrijk. Nou ben je van het Landschap Overijssel. Ik zei dat Michael in uniform is. Maar jij bent ook in een uniform. Je hebt een handboeien bij je. En wat heb je nog meer? Een soort walkie-talkie of een portofoon. Ja. Portofoon, ja. Ja. Pepperspray. Ja. Pepperspray ook nog. Ja. Ja. Ja. Maar normaal, jij bent van Landschap Overijssel. Normaal mag je natuurlijk alleen optreden in gebieden die van Landschap Overijssel zijn. In principe in heer-te-daad-situaties hebben we een landelijke bevoegdheid. Maar we hebben een soort gedragscode, zijn gehouden in principe om ons te houden aan toezicht in onze eigen terrein. Daar zijn we primair op gericht. Maar treffen wij zaken aan in het buitengebied die niet door de beugel kunnen, dan kunnen we daar gewoon tegen optreden. Dus eigenlijk zou je zeggen, die samenwerking tussen bijvoorbeeld de buitengewone opsporingsambtenaren, de BOA's en de politie, die zou landelijk verder uitgebreid moeten worden? Ja, absoluut. Zometeen wordt een blauwe tegel gelegd om die samenwerking wat meer kracht bij te zetten, begrijp ik. Nou, om vooral te erkennen de samenwerking tussen de partners. Want zonder elkaar kan het niet. We doen het echt met elkaar. En het belang daarvoor, daarom wordt die blauwe tegel gelegd. Inmiddels zijn we aangekomen bij het gemeentehuis van Tebergen, waar de blauwe tegel gelegd gaat worden. Nou, de tegel is onthuld en gaat nu gelegd worden. Lies Fris van de Stichting Waardering Erkenning Politie. Even naar die tegel, wat staat er precies op? Dit gebied is samen veilig met groene letters. Ja, met groene letters. Het is een blauwe tegel, maar er zit ook wel heel veel groen in, hè? Dit is inderdaad de eerste groen-blauwe tegel. We hebben het ontwerp dan ook iets aangepast. In dit Twentse gebied is het andere samenwerking geweest. Dus we vonden het wel passend om hem wat groen te maken. En het is met dank aan elkaar eigenlijk. En de samenwerkingspartners staan erop. Het Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit, de Groene BOA's en de provincie Overijssel. Hier past je niet. Moet je nog een keer tellen. Ja, jij bent geen tegelzetter, zie ik al wel. Je moet hem nog even aanstampen, Michael. Nu ligt hij. Hij ligt. Aangestampt en wel. U hoorde René Radstaak in gesprek met Lies Fris van de Stichting Waardering Erkenning Politie, Groene BOA, Rick Stout van Landschap Overijssel en Michael Volder van Politie Noordoost-Twente.

De kinderen werden begin deze maand op school meegenomen door gewapende mannen. Ze eisten zo'n €650.000 losgeld voor de vrijlating van de kinderen. Het is niet duidelijk of dat bedrag ook daadwerkelijk is betaald om de kinderen weer vrij te krijgen. Ontvoeringen komen vaker voor in het noorden van Nigeria. Vaak worden kinderen ontvoerd zodat de daders losgeld kunnen vragen aan hun ouders. Het weer, er trekken felle buien over het land met kans op hagel en onweer. Er is ook af en toe zon, er staat verder een koude westenwind en het wordt in de middag maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. In VPRO Boeken Tim Overdiek. Over zijn vader die in de oorlog in een Duits werkkamp zat. En ook Roelof de Napel. Hij vertelt over hoe wij ons leven inkleuren met verhalen. Maar kunnen we ook zonder? Vanmiddag, 17:15, NPO 2, VPRO Boeken. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, u bent terug bij Vroege Vogels. Terug in de eerste schilderijzaal in het Tijlers Museum in Haarlem. Ik sta hier met Esme Winkels bij een fantastisch mooi kunstwerk. De Madelief, de nationale bloem. Goedemorgen, Esme. Goedemorgen, Menno. Klopt het nou, heel eerlijk, klopt nou dat je hier een beetje op verkeken hebt? Dit kunstwerk, om dit kunstwerk te maken van de Madelief? Het was wat meer werk dan ik verwacht had, ja. Monnikenwerk? Monnikenwerk, ja. En toen de Madelief eruit rolde vorig jaar uit de verkiezing Nationale Bloem. Er waren natuurlijk meer genomineerden, maar de Madelief werd het. Was je toen direct blij? Ja, want... Als kunstenaar? Ik had wel al wat ideeën van tevoren, ja. Ja? Ja? En hoeveel zijn het er geworden uiteindelijk, Madeliefjes? Ik geloof dat er meer dan 290 van deze madeliefjes van een bovenaanzicht en dan nog knoppen, zijaanzichten uitgebloeide bloemen. Ja, dus dan komen er nog een paar honderd bij. Ja, ik denk het wel. Ja, oké. Nou, we gaan er direct van genieten. Gaan we er een beetje induiken in deze madeliefenzee. Goed dat je er bent. Goedemorgen. Dit tweede uur de onthulling van het schilderij van onze nationale bloem. Nou ja, ik moet zeggen onthulling. Als u meekijkt op de NPO Radio 1 app, kunt u hem al zien, dat schilderij. Dus neem alvast maar even een kijkje. En dan kunt u tegelijkertijd blijven luisteren. We hebben de Venolei klaarstaan. De beste internationale natuurboeken met Alexander Reewijk. De column van Nienke Beintema. En de start van weer een andere verkiezing. Insect van het jaar. Tot 10:00 is dit Vroege Vogels. Het derde deel uit Presto, uit Symfonie in G groot van Karel Stamitz. Nou, met een ruime meerderheid aan stemmen is het Madeliefje vorig jaar juni verkozen tot onze nationale bloem. Het meizoentje, dat is de bijnaam van het Madeliefje, had de voorkeur boven de pinksterbloem, het fluitenkruid, de wilde kievitsbloem en de paardenbloem. Botanisch kunstenaar Esmee Winkel heeft het Madeliefje nu vereeuwigd in een aquarel. En dit is het officiële moment. Vanaf nu is het Madeliefje, de nationale bloem, te zien in het Teylers Museum in Haarlem. En naast mij staat ook Norbert Peters, botanisch filosoof. Norbert, goedemorgen. Goedemorgen. Ook in het organiserend comité, hè, vorig jaar, net zoals Esmee. En Boudewijn O.D. van Floron. Boudewijn, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Planten- en insectenman die regelmatig optreedt in ons programma. Esmee, kun je dat... ik zei net al, de mensen op de NPO Radio 1-app kunnen meekijken... maar voor de mensen die gewoon lekker alleen maar zitten te luisteren... kun je het eens beschrijven, je kunstwerk? Je kijkt eigenlijk van bovenaf op een veld van madeliefjes... Een heleboel madeliefjes van een bovenaanzicht. Maar je ziet ook een heleboel knoppen... met dat soms roze blosje die lintbloemetjes kunnen hebben. Maar ook de andere planten uit de shortlist zijn erin verwerkt. Ja. Zoals de kievitsbloem. Kijken, waar staat de kievitsbloem? Oh, een beetje De zaaddozen van de kievitsbloem. Ja. Hier is de pinksterbloem te zien. De paardenbloem. Oh ja, ja. Hier is een klein stukje van het fluitenkruid te zien. En ik heb een knipoog naar de nationale vogel erin geschilderd. De veren van de grutto. Ja, die verkiezing hadden we natuurlijk jaren geleden. Grutto verkozen tot nationale vogel. Ach, een grutto-veertje. De grutto vliegt nog wel rond, hè? Of is die? Ik heb hem wel gezien van de week. Maar het is natuurlijk grappig om te zien, die andere bloemen... die zijn allemaal uitgebloeid of een beetje verstopt. Ja, die hebben het niet gered. Die hebben het niet gered. Nee. Nou zeiden we net, we grapten daar een beetje over. Je hebt je er een klein beetje op verkeken, op dit ongelofelijke werk. Want je zei vorig jaar direct, ik ga een hele zee van madeliefjes schilderen in plaats van eentje. Was het zo'n ontzettend werk? Waar zat het werk in? Het werk zit in al die kleine details. De haartjes op die bloemsteeltjes, al die kleine gele bewerkingjes in het madeliefbloemetje... Dat veertje bestaat uit allemaal kleine onderdeeltjes. Er ligt hier ook een loep. Ja, die kunnen we erbij pakken. Boudewijn, heb je al met de loep gekeken? Nou ja, als ik met een loep kijk... dan zie ik natuurlijk de details die misschien niet zo opvalt. Want ja, je ziet onder andere... Hè, je ziet ongeveer 200, begrijp ik, madeliefjes. Maar als je wat dieper gaat kijken, ieder bloemetje, wat wij bloemetje noemen van de madelief, bestaat ook nog weer uit allemaal kleine deelbloemetjes. Dus eigenlijk is het 200 maal ongeveer 200 bloemetjes die Esmee geschilderd heeft. Dus ja. ik vind het werkelijk een enorme prestatie. Ja. Het is een, dat heb ik ook maar van jullie geleerd, een composiet noem je dat toch? Ja, een composiet of samengesteld bloemige. Dus die plakt allerlei bloemetjes bij elkaar om wat groter te zijn. Ik zei net al, jij bent bloemenman, maar ook insectenman. Zo ben je ook vaak bij ons te gast. Hoe belangrijk is de madelief voor insecten? Nee, je ziet daar nu al insecten op vliegen. Je bedoelt dus, op dit schilderij? Ja. Heb je een insect geschilderd, Esmee? Ik heb het nog niet kunnen vinden. Nee. Maar gelukkig, als we een nationaal insect hebben, dan kan hij er misschien nog bij komen. Maar zeker. Maar op madelief vliegen ook insecten. Ik zie daar vooral kleine insecten op. Dus geen honingbijen of grotere insecten. Maar vooral wat kleinere insecten vliegen daar zeker op. Ja, wel van belang voor onze insectenwereld. Norbert Peters, vorig jaar dus betrokken bij de uitverkiezing. Wat doet het nou met zo'n bloem, denk je, zo'n uitverkiezing? Dat hij nou de nationale bloem is. Hoe is het vanaf dat moment de madelief vergaan? Hoe het maar liever gaan is, dat durf ik. Ja, nog steeds goed, denk ik. Dat is natuurlijk ontzettend populair. Ik was van de week was ik op de Marker Wadden, het nieuwste stukje natuur. En dan lees je ook op die website, hè, ongerept. Ja. Maar dan kom je eigenlijk aan met de boot. En eigenlijk het eerste waar je op stuit zijn de bloemhoofdjes van het madeliefje. Dus dat is toch eentje die toch meekomt, ja, met de reizigers naar dat eiland toe. En toch eentje die ook laat zien, ja, het is ook een eiland waar ook mensen komen. En dat zie je eigenlijk direct aan zo'n madeliefje dan. Want dat gaat goed samen, hè? Waar mensen lopen, wandelen, wandelpaden, daar zie je ook vaak madeliefjes of net aan de rand. Ja, ze kunnen heel goed, hè, dus ook als het begraasd is inderdaad, of gemaaid is, hè, dus inderdaad gazonnetjes in de borders. Ja, ze doen het gewoon, en grasveldjes, ze doen het gewoon heel goed. En ze vinden het niet zo erg als je er even op gaat staan. Nee. Dan komen er gewoon vanzelf weer een paar nieuwe bloemsteeltjes. En wat dat betreft kunnen ze inderdaad heel goed samen met de mens. Ja, dus het is toch wonderlijk dat een bloem goed kan tegen betreding, tegen erop trappen. Dat is toch best gek, Esmee? Of nou, gek misschien niet, maar het is opvallend. Het is interessant dat planten zich zo weten te adapteren aan verschillende omstandigheden. Ja, ja. Als er iets weggetrapt of iets kaal gemaakt is, dan kan die goed opkomen. Is het een soort pionier, Boudewijn? Niet speciaal, maar ja, wel natuurlijk van lage vegetaties. Want de bloemetjes komen natuurlijk maar een paar centimeter boven de omgeving, boven het gras uit. En het moet ook echt kort zijn, want die rosetjes van de blaadjes, die liggen ook heel plat op de grond. Nou ja, daarmee kunnen ze überhaupt dus in dat soort lage vegetaties goed het volhouden. Ja. Esmee, hoe ga je nou te werk bij zo'n kunstwerk? Wat voor kunstenaar ben je? Maak je foto's of ga je op je knieën in het veld en dan maar urenlang maar de liefjes tekenen en schilderen? Ik ga op mijn knieën. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment gingen ze wel met me mee naar huis. En toen was het 500 uur, meer dan 500 uur schilderen aan het werk. Je neemt dan de madeliefjes mee naar huis. Hoe lang blijven die goed zo op je tekentafel? Ik nam het plantje op een gegeven moment mee naar huis. En dat blijft een paar dagen goed. En daarna gingen ze bij mij in de tuin, in de grond. Oké. Je hebt ze ook weer verplaatst. Ja. Ja. Norbert, wat vind jij nou zo heerlijk aan dit schilderij? Nou, ik vond het wel leuk. Ik zat te lezen dat vroeger werd wel eens gezegd dat als je met je voet 9 madeliefjes kan bedekken, dan is het echt lente. Nou, in dit schilderij bedek je met je voet ongeveer een stuk of 50 madeliefjes. Dus het is echt lente op dit schilderij. En wat ik ook gewoon heel leuk vind is, omdat Esmee botanisch kunstenares is, zit echt ook het detail erin. Hè? Dus het is niet alleen van ver af zie je dat prachtige madeliefgazonnetje. Maar als je dan dichtbij gaat kijken, zie je ook dat alle details kloppen. En dat is bij heel veel schilderijen. We staan hier in de schilderijenzaal. Bij heel veel schilderijen, als je heel dicht erop gaat kijken, zie je dat het natuurlijk wat waziger wordt. Ja, hè? Dan moet je echt een stukje ervan afstaan. Maar hier is het aardige, je kan die loop pakken en dan klopt het ook allemaal. Ja. Dus dan zie je zelfs de haartjes op de bloemsteeltjes. Ja, ja, dat vind ik wel heel gaaf. Ja, het is inderdaad. Esmee speelt hoog spel door een loop erbij te leggen. Hè? Van jongens, ik daag je uit. Neem maar eens een kijkje. Ja, dat is, het is ongelooflijk indrukwekkend. Esmee, Ja, je bent natuurlijk internationaal vermaard kunstenaar. Veel internationale prijzen gekregen. Ik duik er nog eens even in. Het is ook zelfs zo dat aan de randen, de details van de blaadjes, daar heb je dan ook nog wat. Ja, dat is ook een beetje verrotting, een beetje bruinig, hè? Ja, dat is zo. Al die blaadjes heb ik in het echt gezien. Ze bestaan allemaal. Waar is dit? Is deze plek, bestaat deze plek ook gewoon, die we nu zien hier? In ons hart, denk ik. Ja. Ja. Nou, Boudewijn, ik weet niet of er al aanzichtkaarten van in de museumwinkel liggen. Die wil ik hebben. Ja, ja. Maar eigenlijk moet het meer een soort poster zijn bijna, ja, hè? Ja, ja, want ja. Dan kun je alle details zien. Ja. En ik vind het ook heel fijn dat, ja, daar zit natuurlijk de diversiteit springt er ook uit, hè? Ook al denk je van, het zijn allemaal madeliefjes. Natuurlijk de andere shortlistsoorten staan erop. Maar de madeliefjes zelf, de bloemetjes, zijn ook allemaal anders. Ja, ja, ja. Allemaal anders. Ja, het is niet copy-paste. Esmee, jij wou nog één ding zeggen? Het gaat uiteindelijk. Dit is de nationale bloem van Nederland geworden. Maar uiteindelijk gaat het om de nationale flora en fauna. En hoe belangrijk zij is. Ja. Ze is veel meer dan eroverheen kijken. Als je met je loep gaat rondkijken naar dieren en planten, dan zal je zoveel meer ontdekken. Ja. Nou, straks nog even over een algemeen stukje over de bloemen. En ook dat het schilderij gaat nog op reis. Dus dat horen we straks nog van jullie. Dankjewel, Esmee, Norbert en Boudewijn. Toupie uit Jeu d'enfant, opus 22 van Georges Bizet, uitgevoerd door de pianozuster Katja en Marielle Labeck. En radiozuster van mij, Marleen Snijders, die loopt weer een paar zaaltjes verderop. Ja, nou, een paar zaaltjes verderop. Ik sta in een prachtige bibliotheek. Mijn ouders, allebei bibliotheekmensen, zouden trots op me zijn. Ik sta hier met Eulalia Gasso, als ik spreek het goed uit, gelukkig, en Alexander Reewijk. Ik begin even met Eulalia. Eulalia, jij weet alles van die biep, dat scheelt hier. Maar we beginnen even bij de nationale bloem. Maar dan in Flora Batava, hè? Ja, dat klopt. De Flora Batava, het is een boekserie die begon in 1800... Ja. Met het doel om alle Nederlandse planten te beschrijven. En in het eerste deel verscheen in 1800, plat 19, daar staat madeliefje. Toen nog Klein Maagdelief genoemd. Ja, leuk hè? Kleine Maagdelief, ja. En ik begreep dat Tyler dan een soort abonnement hierop had. Hoe werkte dat? Ja, in die tijd kon je je inschrijven of gaan intekenen voor een bepaald werk. En dan kreeg je hem uitgezonden naar huis, of in dit geval naar instituut, in afleveringen. En als een soort Donald Duck. Precies. En als je genoeg had, dan kon je het laten inbinden. En dit is dus 134 jaar doorgegaan zo. En dan mag jij af en toe aanzitten. Ja, ja, wat een privilege, hè? Ja, ja, ja, ja. Sorry, ik onderbrak je even, maar van wanneer dateert deze bibliotheek? De boekencollectie al van de opening van het museum, 1784. Maar de bibliotheek bleef groeien en het was al heel snel te klein, het gebouw. Dus dat werd steeds groter. En de zaal waarin we nu staan dateert van 1885. Dat is de laatste uitbreiding van het museum geweest. Oké. Ik ga even naar Alexander. Jij komt hier wel, Alexander. Want je mag hier eigenlijk niet. Je kan hier niet gewoon aanwaaien en even een boekje lenen. Nee, niet echt. Daar zijn deze boeken niet voor geschikt. Maar wat een geluk, hè, om hier binnen te stappen. Ja. Ja, die krakende vloeren en de geur van het leer en van het oud papier. En dan dat gedempte licht, bijna geen elektrisch licht. Alles komt hier via een dakraam binnen dwarrelen, het licht, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is wel een van de mooiste bibliotheekzalen die we hebben in Nederland, toch? Ja. Ja, ik vind het hier echt zo mooi. Ik vind het prachtig. Ja. En dan ook al die Franse namen aan de muur. Ja, ik zie Zoologie Générale en Voyage d'Asie. Dat zijn altijd de twee afdelingen waar ik graag naartoe ga. Grand-Bretagne doe je niet. Nee, ik doe het vooral voor Aziatische reizen en voor zoologie inderdaad. Ja, ja, nou wil ik met jou. Boeken. Oh, ja. Sorry. En met jou heel even naar een kastje. Ja, zullen we dat doen? Ja. Even een kastje induiken. Een code, hè, moet je dan altijd brengen als je hier in de bibliotheek bent. Want het is het kastje van Boudewijn Bug. En er is na zijn overlijden is er natuurlijk veel gesteggel geweest van wat gaan we met de collectie doen. En uiteindelijk heeft Bert Sliggers, de voorganger van Eulalia, die heeft in die hele collectie Bug heeft hij een selectie van 100 voorwerpen mogen maken die hier als een soort eerbetoon aan Boudewijn Bug staan. Hij vond dit de mooiste bibliotheek ter wereld. En dit is het kastje, we staan er nu bij, van hem. Een klein vitrinekastje met bovenop een replica van de Beagle, van de boot van Charles Darwin, waar Darwin mee de wereld rondgevaren is. Maar er staan, je ziet dodo's, je ziet ook de witte handschoentjes liggen. Een paar fossiele visjes. Een fossiele varapasje. Ja, ook dat nog, met een woest uitziende bug. En zo heeft die Bert Sliggers, die heeft hier dus een selectie gemaakt, die eigenlijk ook wel ten eerste heel goed aansluit bij hier het museum. Het dodenmasker van Goethe, hè, zien we liggen. Maar het sluit heel erg mooi aan bij het museum. En tegelijkertijd sluit het ook heel erg mooi aan bij die verzamelwoede van Bug. Die echt reikte van prints van Andy Warhol tot inderdaad een opgezet papegaaitje, tot dodenmaskers, reisverhalen van James Cook zien we hier beneden staan. En natuurlijk, ik zocht hem net al even, maar Eulalia vertelde me net dat het dodo-botje dat hij ooit kreeg op Mauritius, dat beneden in de ovale zaal ligt. Oh, ja, ovale. Dat is wel voor iedereen toegankelijk. Dat is voor iedereen toegankelijk, ja. Ja. Maar het is gewoon een botje, wat was het? Ja, volgens mij was het een botje van een schildpad. Ja, ja, wordt hier toch nog even pootje gelicht. Ja. Was wel mooie televisie, vond ik toen. Dat was een hele mooie televisie. Ja, ja, die goede oude tijd. Ik vind toch altijd dat je even een klein eerbetoon moet brengen aan Bug hier. Als we er dan toch zijn. Maar heb jij al een plekje verzonnen voor een Alexander Reewijk-kastje? Nee, daar heb ik helemaal de statuur niet voor. Nee? Nee. Nou, dat vind ik wel. Ik heb hem voorlopig gewoon nog thuis. En ik kom hier vooral om dit soort prachtige boeken te zien. Ja, nu of naar die boeken. Ja, je hebt gelijk. Ik bedoel, Eulalia heeft ze niet voor niks. Eulalia, kom er even bij. Nee, Eulalia heeft dat fantastisch neergelegd. Die is de enige die eraan mag. Ik begon er al bijna aan te friemelen. Handen op de rug. Ja, goed zo, handen op de rug. Eulalia, wat zien we hier? Paradijsvogels. Dit is een boek van Sharp. En wat je ziet zijn prachtige kleurde lithografie, steendruk. Mm-hmm. Dit zijn hele dure werken ook geweest. Nu nog altijd, maar ook geweest. En dat was ook de bedoeling van Tylers, om deze dure werken aan te schaffen. Zodat iedereen die geen toegang had tot de dure werken hier kon komen en zelfs nog bestuderen. Dus dat was ook beleid van het museum. Ja. En ja. Hier stond ook Tylers voor ingetekend als abonnee voor dit boek. Wacht even, ik krijg even een schoudertik. Alexander wil ook wat zeggen. Nou, wat ik dan zo leuk vind aan dit soort boeken, en dat is het belang inderdaad van Tylers Museum. Mm-hmm. Zij staan dan ook echt op de intekenlijst. Dus je hebt hier een lijst voorin met allemaal namen van mensen die vooraf dit boek intekenden. Werd ook heel vaak uitgegeven in edities, net zoals de Donald Duck. Over de flora. En Tylers Museum tekende dus altijd al in op dit soort boeken. En de bekendste hier is natuurlijk de Audubon, de enige in Nederland, het duurste boek ter wereld. Maar onder andere dit boek is ook ingetekend en dan staat er keurig Tylers Museum. En dat is heel belangrijk dat in die 19e eeuw allemaal al gebeurde. Ja. Dat is echt visionair. Want dan betaalde je ook mee al aan het maken van zo'n boek. Precies, je zorgde ook ervoor dat de productie van zo'n boek, dat natuurlijk heel bewerkelijk was, want dat zijn weliswaar litho's, dus steendrukken, maar die allemaal nog met de hand werden nagekleurd door de dochters van Sharp. En dat zorgde ervoor inderdaad dat dit soort boeken daadwerkelijk te maken waren. En er is nu een Willem III paradijsvogel, denk ik dat die heet. Of een Willem paradijsvogel. In ieder geval. Germany's Bird of Paradise. Ja, de Emperor of Germany zelfs. Oh. Maar moet je eens kijken hoe mooi die kleuren zijn. Dat groen op de keel is bijna iriserend. En die geel-romige pluimen, het is zo ontzettend mooi gedaan. Maar hoeveel boeken zijn er dan nog over de wereld zulke mooie? Oeh, dat is heel moeilijk te zeggen. Weet jij, Eulalia, wat de oplagen van dit soort boeken waren? Is dat 200, 300, 400? Ja, zoiets ongeveer. Meestal waren afhankelijk van hoeveel een tekenaar je had natuurlijk. Ja. Dan kon je het bekostigen. Maar inderdaad zijn weinig kleine oplagen van 200 tot 600. En alleen instituten die zich ingeschreven hadden voor lange series, zoals de Flora Vatava, hebben de complete serie. Want die hadden de continuïteit om steeds die afleveringen te kunnen kopen. En Eulalia, is er nou nog een boek waarvan je denkt, hup, die wil ik hebben? Oh, zoveel, ik zou niet kunnen kiezen. Oh ja, dat mag ik ook nooit vragen. Welke wil je hebben? Vraag les uit cursus vragen stellen. Nooit vragen, welke wil je? Sorry, ik kom nog even hier, want dit is een duivenboek. Dat is volgens mij vorig jaar opnieuw uitgegeven. Ja, vorig jaar is dat opnieuw uitgegeven. En daarvoor ben ik ook bij Eulalia op visite geweest. Want ik heb daar een inleiding bij mogen schrijven. En het Paradijsvogelboek is zo'n beetje het laatste boek uit de 19e eeuw, 1898. En dit boek door Koenraad Jacob Temmink, een Nederlander, en een Franse kunstenares Pauline de Courcel Knip. Na ze getrouwd werd ze Knip. En zij hebben dit boek gemaakt aan het begin van de 19e eeuw. En het Paradijsvogelboek is lithografie, steendruk. Mm-hmm. Maar dit is een kopergravure, maar dan al ingekleurd op de koperplaat. Dus met kleine tampons werd de inkt al aangebracht. En wat je dan dus krijgt is echt een weergaloze inkleuring van die prenten. En zoals je ziet, we kijken nu naar een soort kleine groene duif die helemaal geen lijntjes heeft. Nee. Het is gewoon helemaal tot in detail ingekleurd, terwijl je eigenlijk niet echt ziet dat het een prent is. Nee, zou hem zo kunnen aaien. Prachtig. Wat zitten we dan eigenlijk met sneuwe boeken tegenwoordig, hè, als je dit ziet? Ja, maar dat maakt zo mooi dat Tijlers Museum deze boeken nog heeft. Ja, dank je. Alsjeblieft. Na 8:30 zijn we weer terug met de column van Nienke Beintema, de Venolijn en de start van verkiezing Insect van het jaar 2024. Nu eerst Sterrennieuws. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïne is vannacht opnieuw aangevallen door Rusland met drones en raketten. Er waren meerdere explosies in hoofdstad Kiev en ook in de regio Lviv in het westen. Een van de kruisraketten ging ook kort door het Poolse luchtruim. Op de A4 bij Nieuw-Vennep zijn vanmorgen 16 auto's op elkaar gebotst tijdens een hagelbui. Het ging mis vlak voor een afslag. Door de hagelbui werd het daar plotseling zeer glad. De meeste inzittenden kwamen met de schrik vrij. De KNVB is niet van plan om meer geld in de Eredivisie voor vrouwen te steken om voetbalsters een beter salaris te bieden. De speelsters in de Eredivisie riepen de KNVB en clubs op om iets te doen. De meeste van hen krijgen alleen een onkostenvergoeding. De KNVB zegt de oproep te begrijpen, maar er geen geld voor te hebben. Ze vinden dat de clubs verantwoordelijk zijn. Dan nog de Grand Prix van Australië. Die is gewonnen door Carlos Sainz. Het is de eerste zege voor de Spanjaard sinds de race in Singapore vorig jaar. Max Verstappen viel na 4 ronden al uit. Er waren problemen met de achterrem van zijn auto en kon daardoor niet meer verder. Het weer, er trekken felle buien over het land met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe zon. Er staat een koude westenwind en het wordt maximaal 9 graden. Ster. Nu in Museum Voorlinde. Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. In VPRO Boeken Tim Overdiek. Over zijn vader die in de oorlog in een Duits werkkamp zat. En ook Roelof de Napel. Hij vertelt over hoe wij ons leven inkleuren met verhalen. Dan kunnen wij ook zonder. Vanmiddag 17:15, NPO 2, VPRO Boeken. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Onverwacht terechtkomen op een dorpsfeest en vertrekken met 20 nieuwe beste vrienden. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Harm-Jan Kiewiet uit Tijnaarlo reisde het hele rottend naar Amsterdam. Speciaal om de halsbandparkieten te bewonderen. Sommigen vinden het niks met die beesten. Anderen vinden ze gezellig, tikkie ondeugend. Ik eigenlijk ook wel. Dankjewel voor het geluid, Harm-Jan. Hoort je ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl en appen mag ook naar 035-6711-338. Tijd voor de columnist van de dag. Bioloog, wetenschapsjournalist van NRC en auteur van het handboek De Zeearend, Nienke Bijntema. Nienke, ik zie in je column dat je blij was, hè, met de keuze voor Teylers vandaag. Ja, fantastisch. Echt zo'n prachtige. Het was dat anders geweest als we je uit hadden genodigd in de Radio 1 NPO 1 studio. Oh, het betonnen is bunker. Prima, ja. Nou, had een andere column opgeleverd. Zeker, ja. Zeker. Hier is die, de column van Nienke Bijntema. Het Teylers Museum noemt zichzelf wel het Museum van de Verwondering. En terecht. Wie hier binnenloopt voelt zich als Alice in Verwonderland, zoals de Nederlandse vertaling zou moeten luiden. Alice kijkt met een eindeloze nieuwsgierigheid naar de wereld en laat zich erdoor beroeren. Wat een prachtige en krachtige emotie, verwondering. Daar zouden we meer van moeten hebben. Het is een emotie die mensen nederiger maakt en gelukkiger en de wereld uiteindelijk mooier. Neem nu dit Teylers Museum met zijn wonderlijke instrumenten, zijn kasten vol fossielen en mineralen en zijn uitgebreide collectie boeken en schilderijen. Het prikkelt, zet je brein aan het werk en plaatst alles in perspectief. Ruim 13 jaar woonde ik hier vlakbij. Ik kwam met veel plezier in dit museum. Veel te weinig, besef ik nu ik onlangs ben verhuisd. Ik was vooral bezig me buiten te verwonderen. In de duinen die zich uitstrekken tussen Noordwijk en IJmuiden en die Haarlem met zijn Teylersmuseum moederlijk omarmen. De Waterleidingduinen en de Kennemerduinen zijn het, beroemd geworden door de prachtige schrijfsels van Heijmans en Thijssen, meesters van de verwondering. Samen schreven zij in 1899 het boekje In de Duinen. Ik heb het hier in mijn handen. Het ruikt heerlijk Teylersachtig met zijn linnen rug en vergeelde bladzijden. Het is een boekje vol verwondering. Gek dat bibliotheek.nl dit als kinderboek bestempelt, terwijl het dat toch echt niet is. Alsof verwondering is voorbehouden aan kinderen. Een veelzeggende misvatting. Het boekje staat vol schitterende pentekeningen van vogels, insecten en bloemen, details van meeldraden, minutieuze doorsneden. Maar het meest raakt mij de verwondering die spreekt uit de woorden van Heijmans en Thijssen over het kleine, het alledaagse en het bijzondere. Ik op mijn beurt verwonder mij over wat in hun tijd alledaags was en in onze tijd bijzonder. Luister maar mee. Dieper in het duin is het nu vol leven. Onder de struiken loert overal de hagedis op spinnen en vlinders. Telkens hoort ge zijn geschuifel in het droge gebladerte. Door alle valleien wippen de tapuiten voor u uit. Kievieten en wulpen spelen lustig in grote gezelschappen bijeen en als een bruine, snel voortrollende vlek glijdt een wezel of hermelijn over het witte zand. Hoe anders is dat nu in de duinen? Hagedissen zie je soms nog wel, hoewel er weinig insecten meer zijn in dit vergraste, verstikstofte landschap. Tapuiten zijn in ons hele land tegenwoordig bijna uitgestorven. En wezels of hermelijnen, die heb ik in al mijn jaren en uren in de duinen nooit gezien. Heijmans en Thijssen behoorden tot de allereerste voorvechters van de natuur. Met hun verhalen wilden zij mensen beroeren en hun nieuwsgierigheid wekken. Ze gebruikten kennis en verwondering om mensen te stimuleren meer van de natuur te houden en er beter voor te zorgen. Verwondering, daar zouden wij nu wel wat meer van kunnen gebruiken. De gewone mensen in de wijken, de maatpakken langs de Zuidas, maar misschien vooral die heren en dames die nu alweer maandenlang zitten te formeren, vol boosheid en navelstaarderij en met maar heel weinig nederigheid en relativeringsvermogen. Ik spoor ze aan, wees eens wat meer als Heijmans en Thijssen, als Alice in Verwonderland. Kijk eens echt naar een madeliefje. Ga eens naar de duinen of naar het Teylersmuseum. Plaats jezelf in perspectief. Wees nieuwsgierig naar wetenschap en naar de wereld om je heen. Doe kennis op, zoveel je kan, en kijk er niet op neer. Laat je beroeren door die kennis en door de schoonheid in het kleine. En zorg er dan heel goed voor. Carnaval van de Dieren, Camille Saint-Saëns, uitgevoerd in het arrangement voor de Celesta door Cecilia García García. Wat heeft u ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur? 035-6711-338. Echo de Bakker uit Jorwert. De groep Smienten die mij altijd fluitend ontvangt als ik in de winter thuis kom, is de laatste dagen enorm gegroeid. De vaste groep overwinteraars in de tochtsloot naast mijn boerderij bestaat uit 25 paardjes. Maar er sluiten steeds meer groepen aan en hun aantal is vandaag gegroeid tot zeker 400. Ze zijn de hele dag al erg onrustig en ik verwacht dan ook dat ze elk moment kunnen vertrekken naar Scandinavië en Siberië om daar de zomer door te brengen. Met Yvonne Vos. Vanmiddag zag ik in Rode, in Drenthe, twee nijlganzen met hun jongen. 8 stuks. Connie Wubbels in Alkmaar. Vanmiddag was ik in Hello op de fiets bij het winkelcentrum aan de Herenweg. Kijken naar die kastanje helemaal in blad. En waarachtig, het eerste witte bloemetje van de paardenkastanje was daar. Ferry Bolhaus uit Lochem. Op landgoed voor Wolde in Laren, Gelderland. De ontluikende natuur zag je overal. Talloze bosanemonen, speenkruid, maagdenpalm en de vrij zeldzame paarse vingerhelmbloem, ook wel voorjaarshelmbloem genoemd. Dit alles vanaf grote hoogte gadegeslagen door een zwevende buizer. Prachtig. Neeltje Ardon uit Capelle aan de IJssel. En vanmorgen reed ik in het Schollebos op de fiets. En daar zag ik dat het daslook aan het bloeien was. En vanmorgen zag ik tegen de muur van mijn huis de eerste metselbijtjes. Helemaal leuk. U spreekt met Vroon Borrensijn, Buitenveldert, Amsterdam. Vandaag zag ik het eerste koolwietje voor mij vliegen. En de eerste muggen zaten alweer op het raam vanwege het mooie weer. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Ik zag aan de Eldburgerweg, nabij Dronten, een akkerbouwer zijn grondplas maken en dat rondom die werkzaamheid een grote groep van 80 witte kwikstaten druk aan het fourageren waren naar insecten en larven. Hallo, ik ben Ineas uit Soest. Ik ben 13 jaar en ik lag donderdagavond in mijn bed. Ik hoorde een vlieg vliegen, dus ik ging kijken wat het was. Wat bleek, de vlieg was in het spinnenweb gevlogen van een spin die boven mijn hoofd tegen het plafond aan zat. En de spin die ging hem inwikkelen om hem daarna op te eten. Mirna Jansen. Ik loop een beetje te struinen langs het Almelo-Noordhoornkanaal in de nabijheid van Oud-Marsum. En opeens zie ik iets gekleurds. Het eerste exemplaar van mij van een boomblauwtje. Bouke de Vries uit Deventer. Vandaag tijdens mijn lunchwandeling in het zonnetje hoorde ik de eerste tjiftjaf. Met Judith van Wessel uit Amsterdam. En ik zag vandaag voor het eerst de gewone dwergvleermuizen weer vliegen. Het zijn vaste stamgasten bij ons op het Java-eiland. En ze vliegen in deze tijd van het jaar altijd langs onze ramen. Fons Lone uit Dongen. De Franse veldwesp is weer actief. Het doet me altijd genoegen als ik ze zie. De veldwesp zit boven mijn terras in grote getalen zomers. En ze zullen nooit op zoetigheid afkomen, dus we hebben er helemaal geen last van. Karin Paak. Woonde ik voorheen in het stedelijk gebied en werd ik heel blij als de gierzwaluwen komen of kwamen. Dan is het nu dat ik in het landelijk gebied woon. En nu word ik heel blij als de kwikstaartjes er weer zijn. Afgelopen weekend zijn ze weer allebei compleet. En kijken ze alweer onder de zonnepanelen of ze wat nestmateriaal moeten aanvoeren om het nest van vorig jaar te verbeteren. Blijft u bellen, hè? 035-6711-338. Er gebeurt nu zoveel, dus er valt heel veel te vertellen op de Venolijn. Of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Het is een heel iel geluidje voor een reusachtig vogel, de visarend. Vorige week hadden we het erover. De camera van de visarend ging toen online. Hij was er nog niet op te zien, maar het was wel een spannend moment, hoorden we van Harm Blom. En Harm liet gisteravond weten dat de visarend man al gesignaleerd is op het nest. Vrouwtje nog niet, maar hij is daar druk bezig en hij laat zich regelmatig zien. Dus nou, mensen, bekijk die camera's. Nou, ik hoef er eigenlijk niet voor op te roepen, want die wordt ieder jaar al door, ik geloof, 1 miljoen mensen bekeken of nog meer. Maar de visarendcamera, daar is dus iets op te zien. Houd in de gaten. Onder andere via vroegevogels.bnnvara.nl. Goed, welk dier gaat er dit jaar vandoor met de titel Insect van het Jaar? Vanaf nu zijn de stembussen weer geopend. Initiatiefnemer Aklaya Bauma, insectenonderzoeker bij Naturalis, is hier bij ons. En ook aangeschoven is weer even Boudewijn Odé van Floron. En ook insectenman en geluidenman. Je bent toch wel van heel veel markt thuis, hè, Boudewijn? En Aklaya maakt de top 5 bij ons bekend. Aklaya, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, het is inmiddels traditie, hè? Na de vorig jaar de wc-motmug en daarvoor de waterschorpioen, hè? Mm-hmm, ja. Bevalt het goed? Ja, nou ja, het werkt. Je ziet dat mensen die beestjes herkennen, dat ze weten wat het is. En dat is toch eigenlijk een beetje het hele idee, insecten positief onder de aandacht brengen. Ja, dat ze überhaupt wat vaker aan insecten denken en dat insecten ook belangrijk zijn. Nou ja, dat ze ze zien en dat ze hun pletreflex kunnen onderdrukken eigenlijk. Dat is een beetje het idee. De pletreflex? Ja, over het algemeen zien mensen een insect en slaan het dan plat en vervolgens vragen ze mij wat was dit? En ja, daar probeer ik ze toch een beetje vanaf te helpen. En dan zeg je, nou, hij is in ieder geval dood. Ja, laat hem volgende keer leven. Nou, precies. Ja. De meeste insecten zijn totaal onschuldig. Ja. Hey, we gaan die genomineerde even langslopen. En we beginnen met een geluid. Nou, dat zal toch voor behoorlijk wat mensen wel een bekend geluid zijn. Zeg jij maar wat we hier horen. Ja, dit is een veldkrekel. En dit is inderdaad een geluid dat je hoort, maar het beestje zie je bijna nooit. En dat maakt het heel erg interessant eigenlijk. Ja, hij vlucht direct zijn holletje in als die hoort aankomen. Maar ja, op het moment dat hij geen mensen in de buurt weet, en dat is dan meestal in mei op heidevelden en dergelijke, dan krijgt hij zin in een vrouw en dan maakt hij een podium voor zichzelf. En dat is wel heel mooi. Hij knaagt eigenlijk de planten voor zijn holletje weg. Mm-hmm. En dan gaat hij zitten zonnen. En daarna gaat hij zitten zingen door zijn vleugels over elkaar te wrijven. En ja, dan krijg je dit mooie gezang. Ja, ja. Het is gewoon inheems Nederlands dier, hè? Het is een enorm groot beest, maar ja, je ziet hem dus bijna nooit. Want sommige mensen zullen denken, hé, de camping in Frankrijk. Maar ja, daar zitten natuurlijk vooral de cicades. Dit is een krekel. Boudewijn, dit geluid heb jij opgenomen. Zeker. Hoe heb je dat gedaan? Nou, heel voorzichtig met een microfoon langzaam dichtbij komen. En dan uiteindelijk lukt het om hem op te nemen. Want ze komen wel weer uit hun holletje, hè? Ja, want als je er naartoe loopt, dan is hij. Wij zijn vorig jaar bezig geweest met het filmen van veldkrekels. Ja. We hoorden ze overal. Ja. En kwamen we 3 meter dichterbij, stil. Ja. En dan begon het achter ons te krekelen. En dan liepen we daar doodstil. Ja. Dus je bent bijna als een soort. Je moet wachten. Zonder te bewegen liep je daarheen. Ja. En het leuke is, je ziet hem dan misschien wel niet, maar je kunt aan het geluid ook horen wat hij doet. Dus of hij is aan het roepen, of als er een vrouwtje bij zit, kan hij zitten balsen. Dat kun je ook horen, dat is een ander geluid. Oh, ja. En als 2 mannetjes ruzie met elkaar hebben om een holletje, dat gebeurt ook wel eens, dan hoor je ze rivaliseren en dat klinkt ook weer anders. Ja. Jij spreekt de krekeltaal. Nou, je kunt in ieder geval Je verstaat het een beetje. Ja. We gaan even door naar een volgende. Dit insect is, nou ja, kunnen misschien veel mensen ook wel herkennen. Dit geluid van de vorige, dus die veldkrekel, dat is anders dan bij de 4 overige kandidaten. We gaan naar het volgende geluid. En dit is een geluidje uit 1980. Nou, een getrommel. Maar klein, wat horen we hier? Je hoort eerst een man klim op kevercicade. En dit is het geluid van een vrouw. Mm. Die antwoordt, als het ware. Ja, het is een heel klein beestje eigenlijk, een millimeter of 7. Dus ja, wij kunnen dit geluid niet horen. Dit is versterkt. Ja. En zo roepen ze elkaar. Zo laten ze elkaar weten dat de ander er is. Ja, en er was mij bij verteld, ja, opgenomen in 1980. Waarom is dat belangrijk om dat erbij te... Nou, dit is echt een hele oude en unieke opname. Het is daarna nooit meer gebeurd. En ik heb het daar net met Boudewijn over gehad, dat het misschien wel een idee is om te Boudewijn, kijken of dat... Doe eens je best. Ik wil dat graag gaan proberen, ja. Ik heb hem nog niet. Dus, Is het een algemeen voorkomend insect? Ja. Oh, ja, vroeger helemaal niet. Maar nu eigenlijk in elke tuin, zeker als je klimop hebt. Ja. Nou, klopt dat even, hou daar een witte doek onder. En dan zie je kleine beestjes. Meestal nu in deze tijd vind je de nimfen, dus de jonkies. Die zie je dan. Alleen ja, die zijn natuurlijk klein. En als er iets wegspringt, dan is dat waarschijnlijk... Het lijkt een beetje keverig, maar het is dus echt een cicade. Maar dan moet je hem nog horen kloppen. En wij horen dat niet, dus dan moet je er een microfoon bij zetten... en dan maar hopen dat het later... Ja, te horen is? Ja, dat doen we dan met een contactmicrofoon, zoals dat heet. Dus die vangt dan de trillingen van die takjes of blaadjes op. En daarmee kunnen we het hoorbaar maken. Zo gaat dat. Goh. Dan hebben we de volgende. De kuststeenspringer. Ja, ik ben blij dat jij het zegt, ja, want ik vind het heel erg lastig uitspreekbaar. Ja, dat is een insectje, ja, eigenlijk een oerinsect. Die is evolutionair ontstaan nog voordat insecten vleugels ontwikkelden. Ja, je vindt hem aan de kust, op pieren, zeeweringen, dat soort, als het een beetje rotsachtig is. Ja, en daar springt hij rond, ja, dus zonder vleugels. Ja, op zoek naar algen en dergelijke. Dat eet hij. En het grappige is, deze beesten die kunnen maar blijven vervellen. Over het algemeen vervellen insecten alleen als ze jong zijn, hè, om te kunnen groeien. Mm-hmm. Maar deze kunnen ook nog blijven vervellen ja, als ze volwassen zijn. En dan kunnen ze bijvoorbeeld antennen die ze kunnen afbreken op, ja, voorgeprogrammeerde breekpuntjes weer teruggroeien. Want ja, dat afbreken is wel heel erg handig als jij aan een roofdier wil ontkomen, bijvoorbeeld. Ja, dan zit die met een antenne in de poten of in de snavel. Ja, en dan ga jij er vandoor. Ja. En wat doet die kuststeenspringer? Hij springt van steen naar steen. Dat is het. Heel veel stenen hebben we niet. Nou goed, op dijken misschien, dijklichamen? Ja, echt zeeweringen, als het maar rotsachtig is. En ja, wat ze doen, ze eten algen en ze proberen elkaar het hof te maken. En dat doen ze wel heel erg grappig. Ze hebben geen directe spermaoverdracht, zoals we dat noemen. Maar de man die maakt een draadje. En heel sierlijk hangt hij dat aan zijn achterlijf. En daar zitten 3 druppeltjes sperma aan. En ja, de vrouw die neemt dat vervolgens op. Oh, en die laat zich op die manier bevruchten. De volgende soort is een soort wesp. Ja. Vertel, wat is dat? Ja, 2024 is het jaar van de wesp. Dus ja, er moest wel 1 wesp meedoen, natuurlijk. Oh, okay. En we hebben ontzettend veel heel erg interessante wespen binnengekregen, genomineerd gekregen. Dus we moesten even moeizaam zoeken en kiezen. En we hebben gekozen voor de reuzenertswesp. Ja, die lijkt wel een beetje op het eerste gezicht op zo'n limonadewesp, zeg maar, die iedereen herkent als wesp. Want ze is geel met zwart. Maar ze is wat kleiner. Ze heeft echt een bol kontje en hele dikke dijen. En ze heeft iets op de rug. Ze heeft geen angel, maar wel een soort staafje, zeg maar, op de rug. Die is naar voren gericht. Maar dat is de schede van haar legboor. En die kan ze helemaal eruit halen. En dan klapt hij met een mooie boog eigenlijk naar boven. En daardoor klapt haar lichaam als het ware open om die boor ruimte te geven. En daarna gaat ze heel geduldig boren in hard hout op zoek naar de nestcel van meestal een wilde bij. En daar ligt ze een eitje bij een larve daarvan. Ja. En dat eitje, daar komt dan ook een larve uit? Daar komt een larve uit. En gaat die eten van die bijenlarve? Zeker, ellendig. Ja, voor de bij. Ja. Voor de bij, ja. Nou. En hoe noem je dat? Is dat een soort van parasitair? Ja, dat is een parasitoïde. Parasitoïde. Je zei, we hebben al het jaar van de wesp. Ja. Dus jou even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Ja. Die is al verkozen. Dat is gewoon jaarlang krijgt die extra aandacht. Nou ja, alle wespen krijgen een jaar lang alle extra wespen. Aandacht. Maar deze verkiezing, dat is... Precies, dat gaat over insecten. In het algemeen. En ja, er mag 1 wesp meedingen. Ja. Maar het zijn 2 los van elkaar staande. Ja. Maar wordt die dan ook insect van het jaar? Die uit de verkiezing rolt? Die uit... hoe bedoel je? Nou ja, er komt... 1 van deze 5. Ja, er is een verkiezing. Ja, en 1 winter. Ja, als dat toevallig die wesp is... Nou, dan heeft de reuze ertswesp een dubbel goed jaar. Maar ja, het kan ook even van de andere 4 zijn natuurlijk. Het zijn best wel... toen ik dat lijstje zag, dacht ik, nou, ik herken er wel een paar... maar ook een aantal niet. Ze staan best wel ver van mijn bed. Dat is een beetje... Het is niet van, we nemen de neushoornkever en de mier of zo. Nee, we hebben toch wel echt expres gezocht naar niet... Ja, geen aaibare instapinsecten. Iedereen vindt een vlinder wel leuk en herkent ook een vlinder wel. Ja. En iedereen herkent ook een honingbij wel, bijvoorbeeld. Dus ja, of een libel... Dus ja, dat is niet zo heel erg interessant je om daar een... andere dieren onder de aandacht brengen. Precies. Ja. Dan hebben we er nog één, nummer 5 is dat dan, hè? Ja, last but not least. Ook een parasiet. Ja, het veldwespwaaiertje. Ja. Dat is echt een bizar beestje. Die zie je eigenlijk niet, tenzij je een veldwesp ziet. Dan zie je daar wat donkere puntjes uit het achterlijf komen. Dat, tussen de achterlijfsegmenten, die sluiten er niet mooi op elkaar aan. En dat is het kopborststuk van meestal een vrouwelijk veldwespaaiertje. Ja, en dat is een heel raar beest. Dat beestje heeft geen ogen, geen antenne, geen pootjes en ook geen vleugels. Maar ze behoort tot de orde van de waaiervleugeligen. En die heten zo vanwege de mannetjes. Die komen ook uit zo'n veldwesp, maar dan zie je dan een leeg kokertje. Want die mannen kunnen wel vliegen. En die hebben vleugels in de vorm van een waaier. Het zijn echt hele prachtige, maffe beestjes. Maar je zegt, hij komt uit die wesp. Dus hij ontstaat in die wesp. Ja, die waaiertjes die gaan als larfje in de larven van een wesp zitten. En vervolgens groeien ze als het ware samen op. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En wat dit waaiertje zo bijzonder maakt, is als het een vrouwelijk waaiertje is die in de wesp zit, dan kan de wesp veel langer leven. In plaats van een paar weken leeft ze dan een paar maanden. Dus dan heb je een parasiet, maar je kan er wel heel erg oud mee worden. Wat een wonderlijk verhaal. Je kan alleen geen kinderen meer krijgen. Ja. Oh, dat niet. Je wordt dus iets ouder, maar je kan geen kinderen meer krijgen. Ja. Oké, goed. Dan moeten we nog even zeggen, ze hebben ook allemaal een ambassadeur. Hè, deze. Ik zal ze even noemen. Babette van Veen en Dolf Jansen en Tinkerbell, de kunstenaar. En Merel Westrik en Maurice Leden, collega bij BNNVARA. Dus die gaan een beetje reclame maken voor hun eigen insect. En we moeten dus hun optredens en socials en van alles in de gaten houden. Daar gaan we de komende maanden meer van horen. De verkiezing is nu, de stembussen zijn nu geopend. Hè? Mensen kunnen gaan kiezen op hun eigen favoriete insect via vroegevogels.bnnvara.nl. En daarover later nog veel meer. Aklaya, dank je wel. Geen dank. En Boudewijn, dank je voor de toelichting. En ga achter dat rare insect dan, hè, die trommelaar. Oh, zeker. Oké, okay. Tot zo na negenen. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Honger als oorlogswapen. We appeal to the nation to provide aid to these people so they don't die of hunger. De rel rond Margaret Thatcher. Most of the things that poor people and ill people now being blamed for were her fault. En wat brengt de film Oppenheimer teweeg in Japan? I don't know if we can be trusted with such a weapon. Eko, kuno, otraku. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Waar gaat jouw autohart sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers of meer kubieke meters? Meer trekkracht of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Kijk op hedenautomotive.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op amigo.com. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Op de A4 bij Nieuw-Vennep zijn vanmorgen 16 auto's op elkaar gebotst tijdens een hagelbui. Het ging mis vlak voor een afslag. Door de hagelbui werd het daar plotseling zeer glad. De meeste inzittenden kwamen met de schrik weer vrij. 1 persoon werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook op de provinciale weg tussen Katwijk en Noordwijk was vanmorgen een ongeluk, waarschijnlijk door gladheid.

Misschien wat rustig, maar er is van alles ontdekken aan kleur en vorm. Ja, wij zien een klein vaasje, een klein zilveren vaasje met een bosje madeliefjes. Het is een werk van rond 1900, denk ik. Er steken er een heleboel uit. Ligt er ook eentje naast, hè? Ja, inderdaad. Nou, ik moest even denken aan jou. Jij hebt natuurlijk ook een heleboel mooie madeliefjes. Een paar honderd geschilderd, maar sommige zijn een beetje bruin, dan een beetje geknakt. Of een beetje, deze is ook een klein beetje omhoog en eentje gevallen. Ja, ook hier zie je de bloemen van allerlei aanzichten. Zelfs een klein knopje bovenin. Ja, ja. Schilderden zij veel, Lucie, veel madeliefjes of veel bloemen? Ik kreeg de indruk van wel dat ze verschillende werken met madeliefjes erop heeft geschilderd. Ja. Maar haar oeuvre was volgens mij vrij breed, van portretten tot aan stillevens. Ja. En je zei, we moeten toch nog heel even kijken naar dit werkje ook. Ja, waarom niet? Ja, waarom? Ja, nee. Ben je geïnspireerd geraakt ook door haar? Of kende je haar al? Ik kende dit werk wel, maar onlangs ontdekte ik meer. Want er is een website over Lucie van Dam van Isselt. Ja. En daar kan je ontzettend veel lezen en leren over haar. Ja, dus heel gevarieerd. Maar goed, deze moesten we even bekijken. Heel klein werkje tussen knotsen van werk, Weissenbroeg en Breitner. Het is allemaal fantastisch. Fantastisch hier. Heerlijke periode in de schilderkunst. Maar het werkje van Lucie van Dam van Isselt moesten we even zien. Nou, komt dat zien, hè, in de tweede schilderijzaal in de Teylers. Dankjewel, Esmee. Goedemorgen. In de derde uur van Vroege Vogels nemen we een kijkje hier op de jubileumtentoonstelling van de Teylers, De Grote Illusie. We hebben de Venolijn klaarstaan. Een reportage over Reden. Reden verzet zich tegen de komst van een grote hamburgerketen aan de rand van de Veluwe. In de cursus Vogelzang herkennen de graspieper. En hoe staat het eigenlijk met de madelief en andere soorten die nu bloeien? En Rogier van Vught, botanicus van de Hortus, die loopt hier ook. En die neemt alvast een kijkje in zo'n optische illusie waarbij de man zonder hoofd te zien is. Ja, ik ga nu toch even kijken. Rogier stopt zijn hoofd nu in. Ja, er zijn allerlei hele rare optische illusies. En verrek, je ziet nu Rogier van maar alleen zijn hoofd op een schaal, zonder zijn lichaam. Nou ja, we gaan zo direct horen hoe dit nou toch allemaal kan. U hoorde Rolls uit Les Valseuses van Stephanie Grappelli. Sinds kort kun je in Tijlers smullen van de tentoonstelling De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities met toverlantaarns en het keizerpanorama en een geest die plotseling opduikt op het toneel en het hoofd van Rogier van Vught dat daar afgehakt in een bizar om te zien, een los hoofd dat daar zweeft in de ruimte. Trienke, conservator wetenschap, je loopt nog steeds met ons mee. Wat is dit voor tentoonstelling, De Grote Illusie? Deze tentoonstelling die laat zien dat virtual reality, zoals we vandaag kennen, niet alleen maar digitaal zijn en zeker ook niet pas net bestaan. In de 19e eeuw was er al heel veel optische pret met illusies en dat opende werelden. Heel immersief, heel erg echt en toch niet echt. Het was een hype, hè? Want inderdaad, alle social media, de internet, we kenden het nog niet. Dus men moest er dan afkomen op die dingen die dan ergens opgesteld stonden. Ja, absoluut. En het nieuws ging altijd heel snel. Dus mensen waren daar echt helemaal open voor. Beeldillusies, meer vrije tijd, dus men zocht die illusies ook op. Heel vaak met spiegels, projectoren. Ja, of ja, slimme technieken die net beschikbaar waren, zoals bij 3D-zicht. En dat is eigenlijk wat de echte voorloper van virtual reality nu. Ja. Zo wordt die gezien. Bij jullie staat hier prachtig in deze zaal het keizerpanorama. Een reusachtige ronde ton met allemaal kijkgaten waar je doorheen kan kijken. En binnen in die, ja, in die ton, noem ik het maar even, in die kamer gebeurt iets. Wat is dit precies? Dit is geweldig. Dit is een soort pre-cinema. Je kocht een kaartje en je kon in 3D een reis maken door, ja, het continent of de stad of het evenement dat dan die week werd aangeboden. De week daarna weer een andere bestemming. Deze is uit onze eigen collectie. Hij werkt nog. Ja. En dit wordt, dit is een nieuwe techniek uit de 19e eeuw. Wordt razend populair. En je ziet, want je reist dan hier in de Niagara-watervallen. En dan kijk je daar en dan zie je in 3D zie je die watervallen. Wat zie je nog meer? Sierra Nevada zit erin. St. Louis. Heel veel watervallen. Niagara Falls. Ja. Van alles, de Hudson Bay, brug over de Hudson Bay. Het is een beetje van toen wij klein waren, had je die brilletjes met, ja, hoe heette dat ook alweer? Viewmaster. En het is exact dat effect. En hier ging echt letterlijk een wereld voor mensen open. Ja. Want nou, ja, we moeten even door. Ja, nou, ja, want je hebt zoveel te vertellen. Kom vooral kijken in de Tijlers. Want die optische illusies, we hebben natuurlijk vandaag over Madelief en ook over planten. En daarom hier Rogier van Vught van de Hortus en nog steeds Boudewijn O'Day ook. Ja, in de natuur. Nou, daar weten ze wel wat van optische illusies, hè? Ja, nou ja, goed. Alleen al maar de liefje die dus groter, zijn bloemen groter wil laten lijken dan ze werkelijk zijn, is al natuurlijk een optische illusie. Hoe doet hij dat dan? Nou ja, dus door die vele bloemetjes bij elkaar te zetten als composiet, een samengesteld bloemige, en dan ook nog randbloemen, wit, daar omheen te zetten, kan hij dus van grotere afstand kan hij bij je lokken. Want de blaadjes noemen van de madelief, hè, die je uit kunt trekken van hij houdt van me, hij houdt niet van me, dat zijn ook bloemen. Dat zijn ook bloemen. Dat zijn onvruchtbare bloemen in dit geval. Dus de centrale bloemen, die gele bloemetjes, daar kunnen zaadjes worden gevormd. En die eromheen zijn alleen maar om die bestuivers te lokken. Ja, ja. Rogier, de plant, we gaan even naar een andere illusionist. De plant of orchidee, is dat de koning der illusionisten, zou je zeggen? Orchideeën zijn heel erg, zeg maar, sneaky. Ze zijn heel goed in het bedriegen. We hebben in Nederland dan de bijenorchis. Dat is een beroemd voorbeeld. Die doet een bij na om mannetjes te lokken en dan te laten denken dat het een vrouwtje is. Hoe doet hij dan een bij na? Qua kleuren, patronen, haren. Er zit zelfs een vleugel, ja, een soort van patroontje op. Wat ze nu ook aan het onderzoeken zijn. Of die reflectie van die bloem hetzelfde is. Dus de reflectie van de vleugels, dat is heel interessant. Ja. Maar zelfs met geur. Dus die bloem verspreidt een geur die lijkt op de feromonen van een vrouwtjesbij. En daar komt dan het mannetje op af? Daar komt het mannetje op af. En dat is echt een van de, dit is dan echt om te lokken. Maar veel planten doen ook aan illusie door te juist weg ter bescherming. Want het beroemd, je kent wel de penisplant die we in Leiden hebben. Het blad lijkt op een boom. Want hij maakt een blad en het blad is een paar meter hoog. Ja, en dat wil je verstoppen. Want als een beest een olifant dat opeet, dan is dat hele blad voor anderhalf jaar is die weg. Dus op die stam, tenminste zeg maar op de bladsteel, zitten allemaal vlekjes wat lijkt op mossen en korstmossen. En dan gaat het blad zelf vertakken alsof die blaadjes heeft. En als er dan een neushoorn of een olifant langsloopt, dan denkt hij, oh, dat is een boom. Dat is hout, dat is niet lekker. En dat is dus ook een illusie. Ja. En de Aaronskelk? Die doet ook zoiets? Of? Nou, die is verwant aan de Amorfovallers, maar ik denk dat Boudewijn daar meer... Boudewijn, Aronskelk. Nou ja, dat is natuurlijk het hele interessante, want die produceert warmte en die produceert een soort mestgeur. En die combinatie, die vinden motmugjes, bepaalde soorten motmugjes, heel interessant, want daar leggen ze hun eitjes normaal gesproken in. Maar in dit geval is dat dus een val voor die motmugjes, die vervolgens de bestuiving ook kunnen veroorzaken. Ja. Want ze leggen hun eitjes in zo'n in een vlaai of in mest. Ja. En dan hebben de larven die eruit komen, hebben iets te eten. Ja, precies. Ja. En ja, als je dus die geur en ook de warmte na kan doen van rottende mest, ja, dan ben je spekkoper. Ja. Frans de Waal, de primatoloog die vorige week overleed, de week daarvoor, vroeg zich af of wij slim genoeg zijn om te weten hoe slim dieren zijn. Zou je dat nou ook over planten kunnen afvragen? Zijn wij wel slim genoeg om te snappen hoe planten dit waanzinnig regelen allemaal? Nou ja, ik in ieder geval niet. Ik probeer het wel. Maar ik denk inderdaad dat er nog zoveel te ontdekken is aan wat planten allemaal bedacht hebben, tussen aanhalingstekens dan natuurlijk, om te overleven in een wereld vol met vraatzuchtige dieren. Ja. En bestuivers die ze nodig hebben voor de bestuiving. En zaadverspreiders die ze nodig hebben voor de zaadverspreiding. Ja, dat zijn grote verhalen. Rogier, jullie in de Hortus nog andere planten met trucjes? Nou, echt eigenlijk een heleboel. En ik vind het ook fijn om te weten, iedere dag worden weer nieuwe plantensoorten ontdekt. En eigenlijk heeft elke plant, of dat nou een madeliefje is of een enorme boom, elke plant heeft zijn eigen strategie om te overleven. Dat is de reden waarom die plant er vandaag de dag nog is. En om dat te ontdekken is natuurlijk boeiend. En wij raken voorlopig echt niet uitontdekt. Ja. Nog even over die orchideeën, zit ik opeens te denken. Sommige orchideeën, of eigenlijk alle orchideeën, proberen die insecten te lokken. Maar er zijn er ook die dat doen en zelf helemaal geen nectar te bieden hebben, toch? Nee, dat is dus ook een van de dingen waarin orchideeën dus zulke ongelooflijke bedriegers zijn. Dus de bekende Phalaenopsis, de kamerorchidee die heel veel mensen kweken, die komen met een hoop bombari, grote bloemen met gele bolletjes in het midden, die lijken op stuifmeel. En bijen in Indonesië die denken, oh lekker, dat is een feestmaal. En tegen de tijd dat die erachter komen dat er helemaal niets te halen is, dan hebben ze het stuifmeel al op hun kop. En als ze de volgende keer dezelfde fout maken, dan wordt de orchidee bestoven en de bij heeft niks. Maar dat is echt een orchidee ding. Ja, een beetje alsof je een nieuwe kroeg begint, je nodigt iedereen uit, de bar is open, maar er zit geen bier in de kraan. Onze rietenorchis is trouwens ook een leuk voorbeeld. Die komt in twee vormen en dat komt omdat bijen leren. Bijen zijn niet stom, dus die leren dat die orchidee uiteindelijk helemaal geen nectar heeft. En om dat weer te overbruggen, zorgt die orchidee ervoor dat die er net elke keer ietsjes anders uitziet, zodat die bij net een paar keer extra de fout maakt. Yeah. Terwijl die orchidee dat met elkaar niet regelen. Nee. Jongens, waanzinnige verhalen en Trienke ook. Dank jullie wel, Boudewijn Trienke en Rogier. Danza Impossible van de Mexicaan Arturo Marquez Navarro, uitgevoerd door Alondra de la Parra. Op piano natuurlijk. Waar nu nog een relatief rustig Chinees restaurant staat, moet straks pal naast langs het Nationaal Park de Veluwezoom in Reden een drive-in restaurant van een bekende hamburgergigant verrijzen. Bewoners zijn bang voor heel veel overlast, niet alleen voor henzelf, maar ook voor de natuur. Verslaggever Henny Radstaak staat met zijn microfoon bij een paar boze omwonenden. Dus daar moet hij komen. Op de plek waar nu nog een Chinees restaurant staat, daar moet die hamburgergigant komen met een drive-in restaurant. Klopt, de Chinees die er op dit moment staat, is ook maar beperkt open. 6 dagen in de week van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Er komen gemiddeld 40 bezoekers per dag. En de McDonald's die er gaat komen, ja, die gaat natuurlijk veel meer verkeersbewegingen genereren, helaas. Zijn die met een drietal mensen hier uit de omgeving? Stel jullie even voor. Demi Everts, naast de buurman. Arlette Groenewoud, ondernemer op de postbank. Stephanie Alexander, omwonende. Ja, een rand van de Veluwe zomer. Hè? Dat is een prachtig gebied, want vanuit jouw tuin, Demi, kijken we uit op het natuurgebied, op de Veluwe zomer, op het Nationaal Park. Ja, het is schitterend. En goed, het is nu is hier geen wild, maar na zonsondergang barst het ervan. Komen er gewoon echt tot aan het hek hier herten, dassen, vossen, vleermuizen, noem het maar. Ja. Heel mooi. En dan wordt dat verstoord, die rust, straks door zo'n drive-in restaurant? McDonald's is gemiddeld tot een uur of 1-2 s'nachts open. Genereert gemiddeld genomen 2000 verkeersbewegingen per dag. Gaat natuurlijk van alles doen, maar ook het wild verstoren in de buurt. Arlette Groenewoud, jullie zijn een petitie gestart. Ja, we zijn een petitie gestart, onder andere vanuit het platform Veluwezoom. En daarmee hebben we over de 14.000 handtekeningen opgehaald. Stephanie Alexander, ja, je woont hier ook hier bijna naast, hè? Ook naast de plek. Klopt. Ja, nou kom je hier vanaf de snelweg, want die is vlakbij. Dan kom je hier aanrijden en dan kom je hier die provinciale weg op. Prachtige plek voor zo'n drive-in restaurant natuurlijk. En het is al een drukke weg. Ja, dat zou je denken, maar het is hier 's avonds na 8 uur echt heel stil. En het is echt zo stil dat ik me bijna niet kan voorstellen als daar inderdaad een McDrive operationeel is. Dat gaan we gewoon horen. En daar gaan we last van hebben. En daar gaat ook de natuur heel veel last van hebben. Arlette, hebben ze dat niet uitgezocht allemaal van tevoren dan? Wat hier allemaal zit? Nou, er zou eigenlijk door een ecologisch bureau nagegaan moeten worden in een landelijke database wat er allemaal loopt, leeft, bloeit en groeit hier. Maar daar is in dit geval lijkt daar niet aan voldaan te zijn. En zou er ook bijvoorbeeld een onderzoek op 2 kilometer rond het plangebied moeten zijn. Dat is nu maar 20 meter geweest. 20 meter? 20 meter. Dat is alleen de parkeerplaats. Ja, daar schrokken wij ook van. Maar is er überhaupt wel iemand wezen kijken? Er schijnt iemand geweest te zijn uit Overijssel van een bureau die hier een halve middag hebben doorgebracht. Wild laat zich ook na zonsondergang zien. Na 8 uur is het hier stil. Ja, dat is ook het moment dat het wild het bos uitkomt en gaat fourageren in de omgeving. Wat ik heb begrepen is dat die man hier een uur is geweest. Als jij in augustus tussen 3 en 4 uur gaat kijken, dan zie je 2 houtduiven en die ene huismus waar die meneer melding van heeft gemaakt. Maar niet al het andere wild wat hier rondloopt, dat is duidelijk. Jullie wonen bijna grenzend aan de plek. Is het toch een beetje niet in mijn achtertuin? Uiteraard speelt dat ook een rol. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar het speelt nog veel verder dan dat. Het is hier gewoon een groene oase. En dat weten heel veel mensen in heel Nederland ook. Postbank is daar ook bekend als een mooie toeristische regio. En de rust, de natuur. Je kan hier gewoon recreëren in de natuur. En mijn gevoel, er past gewoon niet een McDonald's met een McDrive bij. Dat trekt een ander publiek aan. En het zorgt gewoon voor verstoring van de natuur. En het zal heel veel verkeer genereren. Wat ook weer heel veel gevolgen heeft. En bijvoorbeeld hiernaast is of hierachter is de begraafplaats. Daar hebben we lichtjesdag. En daar mochten dus geen vetpotten meer gebrand worden vanwege stikstof. En ik heb wel echt te doen met de buren die hier staan. Want je zou maar die paal hier naast je de hele dag horen. Dichtslaande deuren, veel verkeer, lichten, geluid, radio's die aanstaan. Het trekt ook een bepaald publiek natuurlijk. Vooral in de weekenden, wat hier 's nachts gewoon lawaai gaat maken. Nou, had ik begrepen dat er ook mensen zijn geweest die hun buitenverlichting hebben moeten aanpassen vanwege de vleermuizen die hier voorkomen. Ja, dat klopt. De buurman hier tegenover heeft zijn tuinverlichting uit moeten zetten. Vanwege de vleermuizen. Dat heeft hij ook netjes gedaan. Plus dat we hier een fietspad hebben dat groen verlicht is. Omdat het wild hier fourageert 's nachts. Er komt er straks zo'n hoge paal met zo'n lichtgevende gele M. Al dat autoverkeer, al die koplampen. Dat is toch echt waanzinnig. Dat is heel erg waanzinnig. Die koplampen van die auto's gaan dus nu echt rechtstreeks die Veluwezoom hier in. Want daar heb je nu nog een bossage staan. Die verdwijnt helemaal. Volgens de plannen worden alle bomen waar die vleermuizen in zitten worden verwijderd. Dus daarmee tas je automatisch het leefgebied van de vleermuizen aan. En naar ik weet is dat niet legaal in Nederland. Nou, daar is de wethouder. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hallo. Paul Hofman, wethouder van GroenLinks van de gemeente Rheden. Ja. Ja. Kan je dan niet gewoon zeggen als gemeente van, nou, we zitten hier aan de rand van de Veluwe, aan de rand van een nationaal park, de Veluwezoom. Dit willen wij gewoon niet. Nee, dat kan helaas niet. Eerlijk gezegd zijn wij ook wat overvallen door deze aanvraag. Dit is een heel kwetsbaar gebied. Een voormalig landgoed, Biljoen. Een mooi groen gebied tussen onze dorpen. We kijken erop uit nu. Hè? We kijken erop uit en je ziet ook hoe prachtig is het glooiende landschap tussen de Veluwe aan de ene kant en de IJssel aan de andere kant. En wij maken ons ook wel zorgen over deze aanvraag die is gedaan. Want het is wel een heel intensief restaurant waar nu nog een rustige Chinees restaurant zit. Waar veel minder verkeer komt. Dus wij snappen ook de zorgen van de buurt goed. Het besluit is nog niet gevallen. Nee, het besluit is nog niet gevallen. En wat wel belangrijk is hier om te vermelden, is dat er al een horecabestemming aanwezig is. En dat de aanvraag is gedaan voor de bouw en de inrichting van het terrein. En daarin heeft de gemeente eigenlijk alleen maar een toetsende rol. Dus wij toetsen of de aanvraag past binnen het bestemmingsplan, past binnen onze welstandsnota, past binnen het bouwbesluit. En als het past, dan moeten we ook de vergunning verlenen. Dus we hebben weinig vrijheid om echt breed te kijken naar alle belangen. Terwijl we wel zorgen hebben over, nou ja, over dit mooie gebied en de rust in dit gebied. Ook zorgen hebben over de verkeersveiligheid. En ook wel zorgen hebben over het zwerfafval waar ja, fastfoodrestaurants toch bekend om staan helaas. Als het plan past in de plannen, in het bestemmingsplan, dan kun je eigenlijk als gemeente niet weigeren. Nee, als er geen weigeringsgronden zijn, dan moet je de vergunning verlenen. Dus dat is precies de spagaat waar we in zitten als gemeente. Enerzijds vinden we dat we ook met elkaar het gesprek moeten voeren of dit hier passend is. Maar aan de andere kant moeten we ons wel houden aan die wet. En die geeft ons maar heel weinig ruimte om die discussie te voeren. Maar verstoring van de natuur bijvoorbeeld, vleermuizen, beschermde diersoort? Daar waar het natuurwaarde betreft hebben we ook de provincie gevraagd om met ons mee te kijken. De provincie is formeel bevoegd gezag voor natuur. Om er zeker van te zijn dat het ook aan alle criteria voldoet. Maar dat weten we in april. En die toetsing vindt nu plaats door onze deskundigen. Nog een paar weken wachten, Demi, Arlette en Stephanie. Maar ja, jullie gaan ondertussen ook komende week al naar de provincie, hè? Wij gaan volgende week gebruik maken van het recht tot inspraak. We gaan met twee mensen vanuit ons actiecomité naar de Vergadering voor Provinciale Staten. En daarmee hebben we allebei 5 minuten de tijd om dit probleem daar onder de aandacht te brengen. Wij rusten niet. Wij blijven gas geven wat dat betreft. Spandoeken hangen langs de weg. Juist, spandoeken ook. Wat staat erop? Dat is meneer L. Rust op een zeil. De wereld op zijn kop. Het is de wereld op zijn kop. En die hier naast het huis hangt, vind ik zelf ook heel sterk, is McDrive Veluwezoom. Met daarop bandensporen en alle prenten en printen van het wild dat hier loopt. Strijdbaar zijn ze. U hoorde omwonenden Arlette Groenwoud, Stefanie Alexander en Demi Evertsen en wethouder Paul Hofman van de gemeente Rheden. Meer over de komst van en de actie tegen de komst van het hamburgerrestaurant vanavond bij collega's Dijkstra en Evenblij. Dijkstra en Evenblij ter plekke tussen 7 en 9 bij BNN Vara op NPO Radio 1. En Flowers Ball uit de serie Bridgerton. Filmmuziek die werd gecomponeerd door de Amerikaan Chris Bowers. En Ja, en het volgende componeerde u zelf door te bellen met 035-6711-338. Goedemorgen, met Piet Polak. Op 17 maart heb ik in Willemstad voor het eerst 2 bloeiende Pinkse bloemen gezien. Jannie, Achterkamp, Zwolle-Zuid. We zien in het Zandhovenbos de eerste gehakkelde Aurelia. Renspepels. De zang van de Tjiftjaf is her en daar weer nadrukkelijk te horen. Langs de grensmaas bij Berg aan de Maas waren donderdag reeds de eerste paapjes aangekomen. 5 stuks. Ineke Schipper uit Vleuten. Deze week hoorde ik in onze straat en achter ons huis bij de Haarijse Plas aan de rand van Vleuten het geroep van een uil. Bij nader onderzoek bleek het de balsroep van een steenuil. Joop van der Akker in Roderschool, Noord-Groningen. Het was voor het eerst sinds jaren dat we weer 2 ringmussen in de tuin hebben. Nu we hopen dat ze 1 van onze nestkastjes bezetten. Celia uit Meppel. In het mos wat groeit op het schuurtje in mijn steeg. Het schuurtje wat altijd vochtig is en waar veel schaduw is. Daar groeien vandaag een heleboel bleke bekerswammetjes. In plaats van april zijn ze er nu al in maart. In Den Haag groeien de paardenbloemen volop langs de trambaan van lijn 1 van Den Haag naar Scheveningen. Dit was Anjo Strik uit Wageningen. Lia Brinkman uit Meppel. Het is vandaag 18 maart en ik heb het eerste groepje vuurwansen alweer op een boom in het zonnetje zien zitten. Ze vallen heel erg op, want ze zijn helder rood met kleine zwarte vlekjes. Met Karin Reuvers bij een wandeling rond 7 uur op Ballastplaat in Groningen zien wij eerst een ree wegspringen en daarna vliegt er de eerste vleermuis van dit jaar over ons hoofd heen. Eerstenen, Berg aan de Maas. Op donderdagmiddag cirkelden 120 kraanvogels boven Berg aan de Maas. Den Dunne, Micha Mouwe. Op de fiets op weg naar huis van mijn werk zie ik langs de slootkanten vandaag de eerste pinksterbloemen bloeien. Ze zijn voor mij ieder jaar weer een echte lentebode. Anton van der Werf in Utrecht, midden in de stad. De koude kolonie in de bomen langs de Singelgracht in Utrecht, die loopt langzaam leeg. 2 voor 2 vertrekken koudjes voor een privéavontuur. En ik mag hopen dat er niet 1 koudje op zijn eentje achterblijft. Dag, dit is Mirjam Wiskerke uit Oude Landen, Zuid-Beveland. In de Kreek hebben de dodaarsjes het volledig in de kop gekregen. Want er zijn er nu 2 paardjes. En zowel de mannetjes als de vrouwtjes die gaan elkaar te lijf. Onder hevige hinnik. Dan een ander iets, dat was gisteren, kwamen de ronde middag groepen van wel 100 koolganzen over van zuidwest naar noordoost. Dus het is aan de ene kant volop voorjaar natuurlijk hier. En aan de andere kant toch het teken ook van het einde van de winter doordat die ganzen wegtrekken. Dag. Ja, het klopt wat er gezegd wordt. Je hebt nog de wintergasten, de doortrekkers en de dieren die al terugkomen. Wij waren van de week aan het filmen voor Vroeg Vos TV. Zijn wel heel druk voor bezig. Begint binnenkort. Toen waren we in de natte as in Friesland. Zag ik mijn eerste blauwborst. En daar zagen we ook veel ganzen die nog op trek moeten. En er toch nog zijn. En al dieren die terugkeren. Een hele bijzondere periode is dit. Blijft u bellen met 035-6711-338. En appen mag ook. We gaan verder met onze cursus herkennen van vogelzang. Afgelopen weken kon u al van verschillende vogelsoorten het geluid leren herkennen. En vandaag doen we de graspieper. Samen met geluidenexperts Dick de Vos en Henk Meeuwse gaat verslaggever Pleunaerts op zoek naar de graspieper. Gaat er een? Ja. Daar gaat die graspieper eigenlijk. Oh. Zie je hem? Zie je hem dalen? Nee, ik zie hem niet. Hij zit nu op de grond. Het is natuurlijk een graspieper. Maar we zagen hem eventjes neerdalen. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Zometeen komt hij over ons hoofd. Want we zijn hier een mooie bescheiding met een klein landweggetje. Rechts heb je pas ontwikkeld natuurgebied. Binnenveldse hooilanden. Dat gaan ze steeds verder ontwikkelen. Hier links heb je nog agrarisch gras. Mm-hmm. Nou, hij zat 100 meter verder te roepen. In het agrarische gras. Maar zo meteen gaan we het weggetje in daar rechts. En dan staan we midden in het natuurgebied. En dan krijgen we de graspiepers gewoon ook over ons hoofd heen. We hebben het over de graspieper. Die gaan we nu bekijken. Maar mensen, heel wat mensen weten waarschijnlijk ook dat er een boompieper is. Of in ieder geval de liefhebbers. Dan is dit landschap is echt wel graspieper. Ja. Hij vindt dat een graspieper vindt wel fijn om een hoger plekje te hebben. Om zijn zang te laten horen. En om daar vanaf zijn baltvlucht te beginnen. En dan kunnen deze bomen handig zijn. Of een paaltje. En ja, de boompiepers zitten echt wel meer in een heideomgeving. Meer bomen, meer bos. Ja. Maar niet in bos, wel half open bos. Maar dit is echt grasland. Graspieper, gras. Grasland. Dat is niet moeilijk. Dat is niet moeilijk. Gras. Nee. En het piept. Ja, dat gaan we zo horen hopelijk. Ik zag hem net niet. Ik hoorde hem wel eventjes, maar we gaan hem dus nog wat beter horen. We moeten ook even uitleggen wat nou een pieper is, hè, denk ik. Denk je niet, Henk? Ja, mensen kennen vertel maar. Nou, kijk, een graspieper is toch wel een vogel die niet in de tuin komt. Hè? Dus heel veel mensen kennen hem niet. Misschien hebben ze er nooit van gehoord. Je kunt hem een beetje vergelijken met kwikstaarten. Of een leeuwerik, een beetje in die hoek, zo'n beetje in dezelfde postuur. Maar ze zijn allemaal wat redelijk klein, spitse snavel. En ze hebben niet zo gek veel zang. Ja, ze piepen dus. En dan was vooral de roep ook. Piep, piep. Behalve graspieper, boompieper heb je ook een waterpieper en oeverpieper. Hoor je wat, Henk? Het grappige van een graspieper, dat doet de boompieper ook een beetje. Die zang, het is ook een beetje een motortje wat moet opstarten. Want hij zit op een plek te zingen en dan zit hij met te piepen. Piep, piep, piep, piep. En dan pauze. Piep, piep, piep, piep. En dan weer pauze. En dan piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Wordt het wat langer. En dan weer een pauze. En dat kan heel lang doorgaan. Nee, de graspieper ook. En dat kan heel lang doorgaan. Tot hij op een gegeven moment, waarvan ik nog niet weet wat dan het moment is, besluit om een volledige baltsvlucht te doen. Dan begint hij ook met dat piepen. En dan gaat hij omhoog en dan blijft hij piepen. En dan daalt hij en dan is het niet alleen piepen, maar dan gaat hij ook leuke overtrekkende veldleeuwerik. Ja, hoor je hem? Ja, we staan natuurlijk in het voorjaar hier over vogelzang. Maar ja, je hebt natuurlijk ook nog steeds trekken. Dus er komt af en toe wat over. Er komt ook nog fietsen langs. Maar dat piepen gewoon stil op een plek, dat is een soort aanloop naar die baltsvlucht. En daar zit, maar dat stuur ik je wel toe. Daar zitten hele mooie dingen in. En daar kan je eindeloos, hoe zou ik het zeggen? Waar moet je het mee vergelijken, Dick? Dat baltsvluchtje. Het is balts, het is baltsvluchtje. Nou, ja, qua geluid, dat gebeurt zoveel in het baltsvluchtje. Er is zoveel meer dan alleen maar piepen. Nou, het is een herhaalde roep. Hè? Eigenlijk, hij roept ook zo. En zijn zang bestaat uit een aaneengeschakelde roep. Piep, piep, piep, piep. Maar hij versnelt dan ook. Dus het is niet helemaal dezelfde roep iedere keer. Dus in de systematiek zou je zeggen, ja, hij hoort bij de roepseries. Zoals ook de boomklever en de spechten enzovoort. Een herhaalde roep. Maar belangrijk bij de... Hij zit natuurlijk ook wel op een boom te zingen. Maar echt kenmerkend voor die graspieper is zijn baltsvlucht. En hij daalt dan neer als een parachute. Zeg maar, met gespreide vleugels. En ja, bij elke vleugel zal groeien dan eigenlijk een soort piepje, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. En dan daalt. Ja, het begint al. Chip, chip. Chip, chip, chip. Ja, ja, ja. Dit is sneller. Dan gaat hij omhoog boven ons voor. Hier, vlak voor ons neus. Ah, geweldig. Op 5 meter voor ons heen. Ja. Heb jij dat geregeld, Henk? Ja, joh, nee, maar ik wist dat ze hier langs het werkje zaten. En ik viel me op dat ze hier gewoon niet zo... Het interesseert ze niet zo dat wij hier staan. Maar hij kwam echt... Het was een showtje voor ons. Ja. Dus iets van, ja, die hele weg is leeg. Laat ik bij die mensen gaan. Nou ja, we staan waarschijnlijk gewoon midden in zijn territorium. Maar dit is toch... En dan echt zo'n mooie blauwe lucht. Nou, en de zon erlangs. Een nieuwe aan het bier, Henk. Ja, ja. Ja, maar dit, en zo meteen hebben we er nog wel eentje. Want dit blijft, die blijven hier natuurlijk zingen. Ze zijn volop bezig. Ja, ik ga het ook niet meer vergeten. Mooi, hè? Hup, dan gaat de volgende. Ja, ja. En nu gaat er daarin. Dit is onze. Dit is onze. Dit is onze. Daar gaat hij. Oh ja. Die is beter. Ja. Helemaal blij. vanwege het geluid en de vlucht van de graspieper. Ja, dat hele bijzondere parachutevluchtje houdt in de gaten, hè, mensen in het veld. En dan, vaak gaat hij daar nog even op een paaltje zitten, de graspieper. Wonderschoon worden Dick de Vos en Henk Meeuwse en Pleun Aerts. We gaan verder met onze nationale bloem, het madeliefje, het meizoentje. Heeft nu dus een heel mooi kunstwerk van Esmee Winkel. Maar er is nog meer. Kiki Schippers is bij ons te gast. Staat hier ook in de schilderijenzaal. Muzikant en cabaretier. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Want jij hebt een lied geschreven over de nationale bloem. Ja, zeker, zeker. Ja. Had je meegestemd vorig jaar? Nee, ik had niet meegestemd. Nee, ik ben zelf altijd heel erg voor het koolzaad. Dat vind ik. Is ook prachtig. Ja, ja. Het is natuurlijk een beetje. Ja, dat vinden jullie allemaal natuurlijk een minderwaardig bloem. Dat snap ik. Nee hoor, helemaal niet. Was dat leuker geweest, een lied over het koolzaad? Voor dit tijdstip is een madeliefje wel makkelijker misschien. Ja, was het als voor muzikant? Voor een avondprogramma zou ik bij het koolzaad wel. Ja, veel, dat snap mooie ik. Mooie associaties. Ja, ja, late night. Maar het madeliefje, dat rolde ook wel uit de pen. Ja, nee, zeker. Ja, ja, dat ja. Ik heb ook. Het is natuurlijk van de groep van de composieten, geloof ik. Ja, zeker. Dus ik heb een compositie proberen te. Nou goed, dat is mijn taalgrap van de ochtend. Ja, ja. Zullen we maar gewoon naar gaan luisteren? Ja. Hier is, voor ik de Venolijn ga inspreken. Moeten we gewoon aangaan? Ik weet eigenlijk niet hoe het nummer heet. De Madelief? Ja, Madeliefje. Ja, Madeliefje. Natuurlijk, ja. Kiki Schippers met het Madeliefje live vanuit de eerste schilderijzaal in het Teylers. Wanneer ik de krant lees of kijk naar tv, de wereld soms donker en leeg lijkt. De straten vol zorg en gangen vol leed en enkel chagrijn als je rondkijkt. Soms lijkt er geen hoop en soms zie ik geen licht, drukt de nacht me zachtjes dicht. Ja, Madelie, ja, Madelie, ja, Madelie, jouw liefde. Maar de liefde zo fijn, ja, maar de liefde, ja, maar de liefde, maar de liefje. Dan zoek ik heel stilletjes een veldje met groen en zie ik opeens, het wordt lichter. Het gaat echt vanzelf, ik hoef niks te doen. Zie overal blije gezichten. De buisbloemen stralen veel verder dan thuis. Zeg maar, waarom halen we dat niet op de buis? Als ik de diepte weer inzink van onrecht en waanzin en groter verdriet. Neem ik de nagel van mijn pink en kloof een ketting, waardoor iedereen ziet. Ja, maar de lief, ja, maar de lief, ja, maar de liefde. Maar de liefde zo lief, maar de lief, maar de lief, maar de liefje. Maar de liefje zo lief. Laat de pinksterbloem het fluitenkruid. Blaas de paardenbloem de bermen uit. Het weideklokje blijft maar stil. En koolzaad danst langs elke ril. Laat de boterbloem het zacht gezoem, de prikneus en de ganzerik, Jan Kruis en de Gentiaan, het wollen gras en het distel staan, het anjelier, de hoge troos, de brem, de klit, margrietenroos, de wegenbree, aster, kattenstaart, de muizenhoor, de kandelaar, de dubbelkelk, de dolle wouw, nee niet zeg zo, ik hou van jou, geen blaasjeskruid, geen snavelbies, straalt zo fijn als de Madelie. Madelie, Madelie, Madelie, Madelie, te zo, Madelie. Maar de liefde zo lief. Ik speel deze compositie en alles voelt weer vrij. En laat me weer zoenen in mij. In het gras met een meizoen erbij. En s'avonds in het laatste licht gaat deze ook weer dicht. Maar ik weet dat net als de nacht ze morgen weer wacht. Ja, de liefde. Maar de lief, maar de lief, maar de liefje. Maar de lief, maar de lief, maar de liefje. Maar de liefje zo lief. Kiki Schippers met Madelief. Maar lief, ik heb je zo lief. Ja, en het was leuk, dat was volgens mij de eerste keer dat het vandaag langskwam, dat we, velen van ons en misschien vele mensen thuis, hebben natuurlijk ook ooit wel nog zo'n madeliefjeskrans gemaakt met zo'n nagel. Doe je dat nog wel eens, Kiki? Maak je nog wel eens een kransje voor in je haar? Stiekem wel. Ja. Stiekem doe ik het idee. Ja, ja, ja, sneetje maken en een madeliefje erdoor. Dankjewel, geweldig om je te horen hier. Aan tafel het organiserend comité van de Nationale Bloemverkiezing, Norbert Peters, botanisch filosoof Esmee Winkel, de kunstenaar die dat doek heeft gemaakt, Boudewijn O'Day van Floron en Rogier van Vught van Hoofd Horticultuur bij de Hortus in Leiden. Norbert, je zit rechts van mij. Ik begreep dat je de afgelopen dagen, je noemde het al heel kort, op de Marker Wadden was. Daar heb je madeliefjes gezien. Ja, wat zegt dat, dat ze daar nu voet aan wal hebben gezet? Dat er veel bezoekers voet aan wal zetten, dat zegt dat volgens mij. Nemen die dat mee? Ja, het is echt een plant die natuurlijk het goed doet op inderdaad betreden terrein. En als je daar dus inderdaad van de boot stapt, en we waren met best wel een grote club, en er gaan ook best veel mensen gaan er natuurlijk naartoe. Ja, die nemen dat waarschijnlijk toch gewoon mee tussen de schoenzolen. Ja, want er is daar niks geplant natuurlijk, of dit soort bloemen niet. Dat gaat dan mee onder de schoenzolen? Maar liefjes is er niet aangeplant. Er is ook al het een en ander aangeplant, maar inderdaad, maar deze niet. Het wordt natuurlijk heel erg wel aangeprezen als, het is ongerepte natuur. Het is al wat gerept hoor, maar het is ongerepte natuur. Maar dan is het wel grappig om meteen bij binnenkomst al zo'n madeliefje te zien. Want dan weet je toch, de mens komt er. Jij hebt ooit de term plantblindheid gemunt, hè? Niet helemaal hoor, maar ik heb het wel vertaald naar het Nederlands. Oké. Okay. Ja, het komt eigenlijk van twee Amerikanen. Ja. Nou, voor de Nederlandse markt dan. Wat wordt daarmee bedoeld met plantblindheid? Nou, het is natuurlijk niet dat je planten niet ziet of zo. Dat je ook niet een bloemetje kan waarderen. Of dat je groenten niet ziet of zo. Maar het heeft vooral ermee te maken dat planten toch wel vaak een beetje laag in de waardering staan. We er snel geen oog voor hebben. Overheen kijken. Het belang ervan niet zo 1, 2, 3 zien. Dus ik zeg bijvoorbeeld tegen mijn studenten, vind ik altijd een goed voorbeeld van, noem eens een bedreigde plantensoort. Bedreigde diersoort, dat gaat heel aardig. Ja. En madeliefjes dan gelukkig geen bedreigde plantensoort. Maar voor planten helemaal niet. Terwijl er zijn natuurlijk tal van planten die bedreigd zijn. Nou, vraag het aan Rogier, die weet daar genoeg over te vertellen. Dat is eigenlijk best wel vreemd. Een blinde vlek. Ja, het is een blinde vlek. En zouden we nu door deze verkiezing, zou het iets geholpen hebben, denk je? Krijg je daar al signalen van? Ik vind het wel in ieder geval heel leuk om af en toe inderdaad te horen. Er zijn in ieder geval volgens mij genoeg mensen die het een beetje weten, die dan andere mensen kunnen verbeteren als ze zeggen van, Nederland heeft toch nationale bloem, toch de tulp? Nee, het madeliefje. Nee. Het is denk ik in ieder geval goed dat er een keer een beetje aandacht is voor toch ook die wilde flora van Nederland. En we hebben hem zelf, de Nederland heeft hem zelf gekozen. Dus het madeliefje rolde eruit. Rogier, wat zegt het nou dat, kijk, bij de vogelverkiezing, de nationale vogel, werd het de grutto. Zwaar bedreigd. Ieder jaar, ik geloof, 5 of 6% van die populatie af. Nou, er moet heel hard gewerkt worden om die grutto te behouden. Maar het liefje is helemaal niet bedreigd. Wat zegt dat iets dat die nou uit die verkiezing is gerold? Nou, het kan twee dingen betekenen. Ten eerste, de plantenblindheid is dat het madeliefje een plant is die eigenlijk iedereen wel kent. Dus mensen zullen waarschijnlijk sneller voor iets stemmen wat ze kennen. Een kievitsbloem is voor heel veel mensen echt nog een beetje vreemd. En je gaat niet stemmen op iets dat je, waarvan je eerst nog even moet leren wat het eigenlijk is. Ja. Maar ik denk de goede kant is dat heel veel mensen gewoon goede herinneringen hebben aan het madeliefje. Als je als kind gewoon in een gazon zit en al die bloemetjes dan om je heen, dan spreken die je toch aan. Je plukt ze als kind. Nou, ik denk dat ieder kind dat heeft gedaan. Maar dus, lief is natuurlijk ook lief. Prik niet, steek niet. En het is echt een bloem van ons. Het is echt een bloem van het volk. Dus eerst was ik persoonlijk meer voor, het moet iets een beetje bombastisch zijn, zoals een waterlelie. Weet je wel, de meeste nationale bloemen over de wereld zijn grote bloemen. En ik vind het wel bijzonder voor een land wat bevolkt wordt door Nederlanders, toch een volk wat zich best wel uitspreekt over van alles en nog wat, dat we dan met z'n allen een heel nederig lief bloempje hebben gekozen. Vind ik wel leuk. Ja, zeker. Boudewijn, de verkiezing draaide om wilde inheemse planten. Daarom werd het ook niet de tulp, want die is natuurlijk gecultiveerd. Merk jij een opleving van inheemse planten in tuinen? Er is wel echt wat gaande, langzamerhand. Ik denk wel, we hebben er hard voor moeten vechten en we moeten dat ook blijven doen, denk ik. Maar je ziet nu geregeld in tuincentra ook een hoekje inheems. En we praten ook met mensen uit de tuinbranchewereld. Je hoort dat ze daar wel iets mee willen en soms ook al doen. En dus wat dat betreft is er een positieve ontwikkeling. Als ik naar het Nederlandse landschap kijk en de manier waarop we bezig zijn met overal dingen aanplanten en inzaaien, dan denk ik van echt ruimte voor de wilde plant in de natuur is nog wel echt een uitdaging. Daar zitten we nog ver vandaan qua handelen, zal ik maar even zeggen, als Nederland. Ja. Dichtbevolkt land, tuurlijk, maar toch. Ik zag ook dat er honderden mensen zich hadden ingeschreven voor de basiscursus van Floron, toch? Ja, we hebben weer meer dan 900 aanmeldingen. Ja, dus er zijn wel heel veel mensen die planten willen leren kennen. En we, nou ja, daar zit ook wel echt groei in. Ja. Ja. En dat is dan een cursus erop uit en herkennen en daarover leren. Ja, het is een cursus waar je dus via je computer allerlei dingen krijgt aangereikt, maar inderdaad ook juist erop uit wordt gestuurd. Ja. Ja. Even over de actualiteit. De afgelopen weken is het veel gaan over de Europese Natuurherstelwet. Een nieuwe wet om natuurgebieden in Europa te herstellen, te verbeteren. Biodiversiteit daar aandacht voor. Nou, die wet was al helemaal uitgekleed en nu staat die op het randje van dat het niet doorgaat. Tegenstemmen. Ligt nu weer even in de ijskast. Wat betekent dat voor onze plantenwereld als dat niet door zou gaan? Nou ja, af en toe denk ik van, ik raak wel een beetje teleurgesteld van dit soort ontwikkelingen. Dat we inderdaad onze natuur zo laag achten kennelijk, dat dit soort dingen gebeuren. Of in ieder geval onze bestuurders. Laat ik het dan misschien zo formuleren. Terwijl ik denk van ja, we hebben die planten en die spontane ontwikkelingen en die mooie verhalen die daarin zitten. We hebben er daar straks ook een paar langs gehad. Die hebben we ook gewoon keihard nodig om ons levend te voelen, bij wijze van spreken. Ja, levend in een levende, natuurlijke deelsomgeving. Norbert, botanisch filosoof, hoe zie jij dat? Dat nu zo'n belangrijke wet, dat misschien wel niet doorgaat of totaal uitgekleed? Of wat zegt dat over ons? Ja, dat is lastig te zeggen wat jij zegt. Het komt een beetje op de tweede of de derde plek dan. Hè? En ja, terwijl tegelijkertijd zie ik vanuit mensen dan weer juist dat er ook alweer, nou, inderdaad, dat er meer aandacht is voor groen. Dat mensen er ook al echt meer over willen leren. Mensen worden ook kritischer. In dat wat jij zei, hè, dat er dan een hoekje staat inheemse planten. Nou, dat is in ieder geval een ontwikkeling. Ja, ik weet niet of ik er nou heel negatief of zo in sta, hoor. Ik bedoel, ik denk ook, goed, het begint toch ook een beetje bij jezelf soms, denk ik dan. Ja. Ja. Gewoon die madeliefjes mooi laten staan. Nou, die staan al van zichzelf. Maar gewoon is een beetje de boel een beetje laten verwoekeren. En ook vooral wat Boudewijn zegt, niet altijd heten, maar inzaaien. Dat, of aanplanten. Laat ook gewoon eens, er komt vanzelf genoeg. Ja. Je hoeft echt niet veel aan te planten. Ja. Esmee, jouw werk staat nu bij hier in Teylers. Hoe lang blijft het hier? Het is nog te zien tot 14 april. Ja, en dan? Daarna gaat het naar een tentoonstelling Bloem in Paleis het Loo. En wat voor hoe lang blijft het daar? En hoe... De tentoonstelling in het Loo begint volgens mij op 20 april. En is voor een aantal maanden te zien. En was het ook jouw wens of jouw bedoeling dat het rond zou reizen? Dat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen gaan genieten? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dat het op zoveel mogelijk plekken te zien wordt door mensen. Ja, ja. En zij ervan mogen genieten. Ik zit er nu recht tegenover, dat prachtige werk. Het is ook wel iets voor een... Kijk, dit is natuurlijk het originele werk, maar ik zie er ook wel zo reproducties hangen in, net zoals je in iedere rechtbank Willem-Alexander ziet hangen. Vind ik dit eigenlijk ook wel. In ieder stadhuis moet er gewoon eentje komen, toch? Het is een beetje de botanische nachtwacht, vind ik dit. De botanische nachtwacht. Dit is Nederland, onze nationale bloem. Er zitten ongelooflijk veel uren in natuurlijk. Je had gezegd meer dan 500 schilderuren alleen al. Ja, ja, dus dat het is natuurlijk een stukje kleiner, maar het madeliefje is ook een nederig bloempje. Ja, ja. Alleen dan de dagwacht natuurlijk. De dagwacht. Ze staan nu allemaal open. Ja, want 's nachts zijn ze dicht. Was een heel ander schilderij geweest. Ja, zeker. Ja, ze gaan 's nachts dicht. En ook is het nou ook zo dat ze nog bescherming hebben tegen regen of hoe zit dat met het madeliefje? Ja, toen ik op die marker was, miezerde het. En dan sluiten ze inderdaad die lintbloempjes. Die doen eigenlijk dienst als, nou ja, sowieso als een soort doelwitje voor bestuivers, maar ook als een paraplu voor die witte bladmeel en het nectar droog te houden. Ja, ja. Momenteel dus, Aclaia, hoorden we er net over, de insectenverkiezing waar iedereen aan mee kan doen. Hebben jullie als floristen nog een voorkeur voor een bepaald insect? Oeh. De een is misschien belangrijker of voor de bloemen dan de ander? Ik vind insecten super leuk. Als kind begon ik met insecten, daarna kwamen pas de planten. Dus van kinds af aan, ik heb nog steeds een hele doos vol met allerlei spullen gerelateerd eraan zijn lieveheersbeestjes. Ja. Ik had als 5 jaar oud jongetje lieveheersbeesten trui. Dus ik kan eigenlijk niks anders zeggen dan lieveheersbeestje. Die doe je de volgende keer aan, hè? Oh nee, dat wordt wel even. En Boudewijn, jij? Als jij bent de bloemen- en insectenman. Van de genoemde soorten is voor mij de veldkrekel natuurlijk wel